Middernacht, het begin van maandag 17 mei, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Wel spraken alle landen hun zorgen uit en klonken er meerdere oproepen tot een staakt het vuren. En tot nu toe slagen de 15 leden van de raad er niet in om tot een verklaring te komen door tegenwerking van de Amerikaanse delegatie. De VS, een bondgenoot van Israël, zou willen voorkomen dat een veroordeling van het geweld de Amerikaanse bemiddeling tussen de partijen bemoeilijkt. De politie heeft 3 verdachten opgepakt vanwege een schietincident in Amsterdam-Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook in de ruiten van een woning in de buurt zaten kogelgaten. De verdachten gingen daarna de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend aangetroffen. Agenten hielden de 3 in een andere auto aan. Daarin bleken ook automatische wapens te liggen. ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Mohamed Hamdi is opgestapt vanwege de degradatie uit de eredivisie. Hamdi begon 2 jaar geleden als vertrouweling van de Chinese grootaandeelhouder United Fansen. Vorig seizoen was ADO al zo goed als zeker gedegradeerd. Maar doordat de competitie voortijdig werd beëindigd vanwege corona, bleef de club in de eredivisie. En Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale in het Zweedse Göteborg, overtuigend met 4-0 van Chelsea. Martens was bij een aantal goals betrokken. De spits is de 4e Nederlandse die de Champions League wint. Janice van der Zanden lukte dat zelfs 2 keer met Olympique Lyon. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Overdag ook weer buien, vooral in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Goedenacht, luisteraars. U luistert mag naar... Mag je wel door het Wilhelmus heen praten? Nou, vind ik niet kunnen, nou, Katja ik doe het gewoon, ik doe het gewoon. Goedenacht, luisteraars. Maar dit is het Wilhelmus, hè? Dat wil de Frank ik sta hier hebben. In de uitzending en jij leest er gewoon doorheen, Katja Zwart. Maar waarom wilde je het volkslied hebben, Frank? Het Eurovisie Songfestival is eindelijk in Nederland. Na al die jaren, dus we moesten dat een eer doen en dat doen we dan met het volkslied. En een mooie versie. Mag ik een intro voorlezen? Nee, maar Katja, dat volkslied is net zo vals als die zangers, als die liedjes van het Songfestival. Ja, dat gaan we straks over hebben. Ja, zullen we precies. Even Paul een keer? Paul draait even het volkslied, dat we even luisteren hoe vals het is. Oh, hij moet het opnieuw instarten. Oh ja, kom, dat zie je. Ja, zo is het wel genoeg. Panfluit in een pandemie. Kom op, Katja, we gaan ervoor. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 17 mei 2021, 3:23. Welkom bij de Songfestival Special van Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijk. Vannacht is de technicus Paul Brouwer. San Giorgio Blonk is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. Mijn naam is Frank Otten. Kijk. Ik ben Katja Zwart en vannacht is Prem het leidend voorwerp van deze uitzending. Hij zit hier niet alleen maar om de tweets, mails en de Radio 1-app voor te lezen en om vervelend te doen natuurlijk. Want hij krijgt nog veel meer voor zijn kiezen. De archivaris van dit programma, vaste luisteraar Wout Prins, is ook in de studio. En wie heb je ook weer meegenomen? En Edwin Kleijs, mijn partner. Een zeer goede nacht. Ja, en jij bent radiomaker? Ja, echt van de podcast. Ja, maar je moet niet zo dichtbij op die microfoon gaan zitten. Zeg, voor je die goedkope microfoons waarin je stomme podcast maakt. Kom op, dat is goed. En jij bent de enige die met een koptelefoon op zit. Waarom doe je dat? Dat is een beroepsdeformatie. Oké, en ik moet dus zeggen, ik moet eerlijk zeggen, Wout kwam binnen. En ik dacht dat iemand die de bijhoudt en Excel-sheet stuurt van wie de gast was en alles doet. En ik dacht, dat is een oude man die geen lief heeft. Maar wat voor werk doe je, Wout? Ik ben consultant en part-time softwareontwikkelaar. Oh, die verdienen heel veel geld. Ja, maar geen tijd, maar ook geen leven. Dus maar waarom ben je ooit begonnen om het te archiveren? Dat zou ik allemaal vragen. Oh, sorry. Ga je gang. Oh. Nou, we zijn nog lang niet. We waren nog bij het intro. Okay, sorry, ja. Wout. Straks gaan we een beetje verder. Maak je intro af. Frank. Ja, precies. Want, dames en heren, wij gaan proberen om u, de luisteraars, mee te nemen in onze passie voor het Eurovisie Songfestival. Deze uitzending wordt één groot pleidooi voor het grootste muziekevenement ter wereld. En we weten nu al dat we niet genoeg gaan hebben aan slechts 2 uur. Maar hier moeten we het mee doen. Ons doel, 80% van de luisteraars, inclusief Prem, dinsdag 18, donderdag 20 en zaterdag 22 mei te laten kijken naar dat waar Katja en ik ontzettend veel van houden, het Eurovisie Songfestival. Maar wacht even, één van jullie het script onderbreken, want hoe is deze uitzending tot stand gekomen? Frank, je mailde vaak uit Berlijn, je woont in Berlijn, je bent een Nederlander die daar woont, je mailde me vaak met opmerkingen en toen bij de verkiezingen van 4 jaar geleden had je alle partijen een leuke omschrijving gegeven. Ja, precies. Heb je ook weer de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en toen heb jij gezegd, Prim, je moet iets doen aan het Songfestival. Juist. En toen zei ik heb niets met dat rare spektakel. Ja. En toen zei jij, oké, je moet maar iets erop verzinnen. Toen stuurde je me een podcast. Juist. En jij zei toen dat Katja... Het ging iets anders. Oké, hoe ging het? Ja, ja toch? Het was, ik probeerde Prem maar te overtuigen om aandacht te kunnen besteden aan het Eurovisie Songfestival. En ik dacht, Prem nodigt mensen uit. Dat vindt hij leuk. Hij zegt, gasten mogen in de uitzending komen. Alleen hij hapte niet echt. Nee. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik hem nou overtuigen? En toen in één keer dacht ik aan Katja Zwart. En toen dacht ik, misschien een radiomaakster als ik hem een gedeelte van een podcast laat horen, dan hapt hij misschien. Ik heb die podcast helemaal niet beluisterd. Hè. Ik dat kon het niet ik horen. Al. Ik probeerde te luisteren, maar het kwam niet, want ik heb al Prim die spannende Spotify. Prim Flintstone, ja. Ja, Prim Flintstone, dus ik kon het niet. En toen dacht ik, nou, want ik heb aan mijn telefoon gezet. Toen dacht ik, ik vertrouw er wel op. Zet een bandje volgende keer. Ja, of een ding, dat was Edwin Kleesje, moet je naam noemen als je wat zegt. Maar wat ik dus leuk vond, ik zou je zeggen waarom ik toen heb gehapt, Frank en Katja. Mm-hmm. Ten eerste, jullie zijn vaste luisteraars. En Katja twittert heel vaak onder Katja Lelaar. En toen is een keertje ingebeld toen we het over journalistiek hadden. Over overlijden, over de website met rouwverwerking. Oh ja, die website met rouwverwerking, die was het. Toen belde je in en toen zei je, ja, je twittert onder Katja Lenoir, maar je heet Katja Zwart, dus nu snap ik hem. Ja. En toen dacht ik vind het leuk als vaste luisteraars iets doen met dit programma. Want dit programma wordt gedragen, het wordt luisteraars. Mm-hmm. Ik wil dat altijd laagdrempelig. En toen zei Wout Prins, die stuurde ze top 10 op. En die zei, de top 3 programma's. Ja. En toen zei je, welke programma's vind je leuk ook alweer? Over geldzaken, dus persoonlijke financiën. De tweede... Verkiezingen. Oh, politiek. Ja, en muziek. Ja, en toen zei ik, nou, Katja en Frank komen voor een special songfestival. Dus toen komt het, zo komt hij erbij. En je hebt Edwin Kleesje meegebracht, want dat is je vriendje. Ja. Ik ben ook een soort leidend voorwerp al een paar jaar, dus... Goed. Maar we wilden het enkel over het songfestival gaan hebben. Dus Woutje houdt van muziek. Wat weet je van het Eurovisie Songfestival? Hoeveel? Hoeveel seconden heb ik? Nee, wij keken vroeger wel. En ik heb me nu een beetje verdiept voor dit programma. Alle liedjes even geluisterd. Maar wanneer ben je gestopt met kijken? Netjes. Want je zegt, we keken vroeger wel, nu niet meer dus. Nou, als we toevallig door hadden dat het was, dan keken we wel de afgelopen jaren. Maar niet per se gepland van, we gaan En wanneer heb je het voor het laatst gezien? We hebben wel gekeken in Israël. Duncan Lawrence. Kijk, ja, dat hebben we wel. Dat wel. En dat valse optreden van Madonna. Ja, dat was heel vals. Jongens. Dat was verschrikkelijk. Geef miljoenen uit. Het is verschrikkelijk, maar goed. Nee. Maar waarom vind jij het Songfestival verschrikkelijk, Prim? Ja, ik zou dus vertellen. Oké, Frank, voordat we bezig waren, heb ik gevraagd om Ding Dong. Ik woonde in 1975 in Nederland. En toen was het Songfestival uit... Ik was 12 jaar, 13 net. Ik ben van 62, dus ben 13 geworden, februari. En het Songfestival was er. En het was in Zweden. En daar won Teach-In. En toen vond ik het leuk, want ze zong bij de verkiezing... zong ze in de Nederlandse versie. Toen zong iedereen nog in zijn eigen taal. Klopt. En toen ze als winnaar kwam op het podium... toen zong ze in de Engelse versie. En ik vond dat liedje geweldig leuk. En toen vond ik het Songfestival echt wauw. En ABBA, Waterloo had ik dat. Ik ben een fan van ABBA. Ik kwam in Suriname. Iedereen lachte me uit, want ik ging terug naar Suriname. Iedereen lachte me uit. Ik was fan van ABBA, want alleen maar homo's waren fan van ABBA. Maar ik was openlijk fan van ABBA. En altijd gebleven. En toen kwam ik in 1983 weer in Nederland. Ja. En toen ben ik naar het Songfestival gaan kijken met de herinneringen van 1975. Het was een klote Songfestival. Het duurde geen moer aan. Er werd vals gezongen. Het was een nichtenfestijn geworden. En toen heb ik het één liedje, dat liedje van Ruud Jacquot. Vrede. Hoe begint het ook alweer? Oh, jezus. Zelfde auto. Nou, weet je wat? Nee, dat was Cecilia Rondley. Oh, zelfde beste auto kan niet vliegen. Ja, de tekst van Henk Westbroek. Ja. Nou, dus wat gebeurde? Ik zat met Jalal Boussamour en maakten we Primtime Marokko. En ik had een Marokkaanse geluidsman en die was verschillend. We waren Nederlands. Jalal was cameraman, Hank was regisseur. En we hadden gezegd, laten we een lokale geluidsman nemen. Want die gaat dan, weet je, dan heb je toch een soort gids en zo. Maar die geluidsman was een luilak. Die stapte 's ochtends als we in die bus gingen. Had hij zich niet goed voorbereid. En dus we draaien een dagje. En iedere keer moeten stoppen, want batterijen zijn leeg. Hij kocht alleen nepbatterijen. Dus ik zag zwaar gefrustreerd. Zat ik op de terugweg van de eerste draaidag. En ik was echt over de zeik, want ik klote geluidsman. En toen? En toen begint Jalal. Heb je dat refrein? Heb je Rutschakot, hemel en aarde? Want Paul is altijd vrij snel. Nee, Rutschakot nee, vrede. Nee. Vrede, Rutschakot vrede. Nee. Dat is heilig schermen. Okay, luister nu naar de intro wat ze zingt. En als het nat is, heeft hij nooit om te rennen. Daarom is er met het asfalt iets gedaan. Ja. En dat geen mens waar op ter wereld. Oh ja, wordt het zo'n uitzending? Gaan we daarop wachten? De reden dat het vliegtuig nu bestaat, ligt in het feit dat zweven niet vanzelf. Ga niet altijd hier, wachten. Hier, neem maar even zeggen. Dit is echt een goed. Deze zin. Ja. Staan. En kut. Dus, en Jalal begint dit achterop te zingen. Maar Jalal is dus een jongen van Marokkaanse afkomst met zo'n Amsterdam. En die begint deze tekst. Ja. En waarom kan de vrede niet bestaan? En ik ging dood van het lachen. Ja. Dus die hele Primtime Marokko moest Jalal iedere keer zong hij dit in de dingen. Dus toen ben ik op dit liedje. En welk jaar is dit? 93. En dit was in 2006. Dus toen zei ik tegen Jalal, jij kent dat lied. Toen zegt hij, ja, het is van het Songfestival. Want ik keek al helemaal niet meer. En toen ben ik weer gaan kijken in 2006. En toen was het, toen hadden we toch de toppers ingestuurd of zo? 2009. Ja, dat was nog zo'n dieptepunt. En na Ilse de Lange. Dat was voor jou een dieptepunt, dat was voor mij een hoogtepunt. Want jij was mee, hè? Ja. Zo was even terug naar het begin. Even terug naar het begin. Oké. Okay. Even terug naar het begin. Ja, maar dat is leuk. Dat is jouw begin geweest. Ja, 2000. Nou ja, het begon in 86 voor de televisie met Frizzel Sizzel, Sandra Kiem. Klein televisietje bij mijn ouders op de boot. En zo begon het voor mij. En toen dacht ik, oh, dit is leuk. Ik wist toen ook nog niet eens dat ik homo was of zo. Dus daar had het niks mee te maken. Oh, je bent homo? Ja, en hoe? Okay. Ja, voor de luisteraar. Ja, ik zit hier met een t-shirt aan, douze point, met een homo-vlag. Dus ik dacht, het is Prem er niet opgevallen. Nee, maar ik trek vaak ook regenboog dingen aan met de homo-vlag. Maar ik ben geen homo. Maar ik vind wel dat homo's rechten hebben en moeten bestaan. En ik vind die achterlijke landen, zoals Saoedi-Arabië en die achterlijke joden die tegen homo's zijn. Ik vind dat iedereen recht heeft om lekker te zijn wat hij wil zijn. Okay, dus ik vraag dat ook wel aan. Ja, nee, dankjewel voor dit betoog, Prem. Dat is altijd fijn om te horen. Als je kunt, moet u naar het scherm kijken. Katja zit er niet hier op te vrieten, want ze had een soort script geschreven. Nee, dat script maakt me niet uit. Maar ze denkt, wat, ik had iets in mijn hoofd en nu moet ze dat loslaten. Snap je niet dat ik dit met opzet doe alleen maar om je op te fokken? Maar je moet je script wel hebben. Ik ben heel snel opgevoed. Nee, nu ga ik het opzij leggen ook. Nu kan je krijgen. Frank. Ja, 1986. En toen heb ik het altijd gevolgd. Geweldig om die punten tellingen te mogen volgen. En in één keer 2009. Premier maakt altijd schaamteloos reclame voor vrienden van jou in de uitzending. Ja. Dus dat ga ik in deze uitzending ook gewoon doen. Een vriendin van me, modeontwerpster Tessa Koops. TessaKoops.com kunt u al haar mode vinden. Die zegt, Frank, ze noemt me altijd Joke, laten we eerlijk zijn. Ze zegt, Joke, ze zegt, ik ben door Gordon, een goede vriend van me, uitgenodigd om mee naar Moskou te komen. En aangezien ik bij de KLM ook werk, kon ik goedkoop vliegen. De ene hand was de andere. Ze zegt, jij mag meekomen naar Moskou. Dus ik kom daar aan. En voordat ik het weet, sta ik daar in het hotel van de toppers. En SBS en noem allemaal maar op, die staan er met draaiende camera's. Ik mocht mee in die delegatiebus. Voordat ik het wist, was ik de moeder van Gordon in een rolstoel door de zaal aan het duwen. Tineke de Nooi naast me. Noem allemaal maar op, dus ik wist niet wat me overkwam. En ik dacht, nou, dit vind ik zo'n leuk circus. Hier wil ik vaker aan meedoen. En toen ben ik in 2011 als vrijwilliger aan de slag gegaan in Düsseldorf. En daar begon het met de drie J's. Toen heb ik als delegatiehost gewerkt. En ieder jaar sindsdien ben je delegatiehost? Nee, ik ben alleen, als we het dan over homo's hebben. Op 2012, toen was het in Baku in Azerbeidzjan. Ja. Nou, dat is nou niet een land wat daar heel erg onbekend staat, dat daar homo's gewoon vrij over straat kunnen lopen. Daar had ik toch al enigszins een principieel bezwaar tegen om daar naartoe te gaan. En voor de rest ben ik naar alle songfestivals geweest. Maar als vrijwilliger bij het festival zelf of bij... echt bij voor de omroep die het dat jaar organiseert. En waarom, hoe lukt het je dan om je steeds aan te melden? Ja, op een gegeven moment weet je een beetje hoe de hazen lopen bij het Songfestival. En het is wel belangrijk dat je de taal spreekt voor de meeste organiserende landen. Dus en jij spreekt als, want je bent purser bij de KLM, dus je spreekt Nederlands, Engels, Duits. En Frans. En Frans, oké, ja. Dan. Ja, dus, maar jij bent dus dit jaar ook in Nederland? Ja, in de... ik kom net vandaag van de Turquoise Carpet Party. Dus ik heb net alle landen alweer voorbij zien komen. En met mijn eigen artiest Fazil uit Noord-Macedonië. Die overigens dinsdag aantreedt in halve finale. En die onze stem nodig heeft. Dus bij deze de luisteraar jouw graag stem. Artiest, hoe bedoel je jouw eigen artiest? Noord-Macedonië is het land wat mij door de Avrotros is toegewezen als delegatiehost. Oké, dus jij begeleidt die jongen van... Ja, helemaal. Ik haal hem op de luchthaven. Serieus? En, ja, en van het moment dat hij weer vertrekt, doe ik alles met hun mee. Ik zorg dat de bus klaar staat, dat ze bij de repetities op tijd zijn. Dus als Noord-Macedonië wint boven Jean Groen-Mangroy, dan ben je blij? Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, dit is zo'n leuke jongen. En die ook heel moedig. Want hij komt uit Noord-Macedonië. Hij is de eerste openlijk homoseksuele zanger voor zijn land. Nou, dat vind ik echt wel moedig. Ja. Met een mooi lied. Die jongen is getraind operazanger. Dus zo. Ja, die jongen brengt echt en kwaliteit. En hij doet mee aan dit infantiele circus. Nou, Prem, dat was het. Zo zie jij het misschien, maar dit jaar, want ik weet... Nou, niet alleen dit jaar. Nee, Katja en ik, wij zijn er namelijk van overtuigd dat jij gewoon op 22 mei met een fles bruine rum en een zak chips voor de op de bank naar het Songfestival. Ik chips en ik zei zo, dat is maar even nog Katja Zwart. Ja. Ben jij ook in Rotterdam? Die is heel ik was gisteren in Rotterdam, ja. Nee, maar ga jij ook naar het Songfestival? Dit jaar ligt het een beetje anders. Voor de uitzending begon, zei Katja, één ding ben ik voor censuur, maar je mag niet vragen waarom ik niet in Rotterdam ben. Moet je nooit doen bij Prim, want je weet je dat Prim... Nee, want dan ga ik echt huilen. Dus waarom ga je huilen? Nee, dan ga ik huilen, meen ik echt. Maar waarom ga je huilen? Vertel. Nee, ik ga dit allemaal... Dat maar ga je ieder niet. Jaar naar het Songfestival? Ik ga ieder jaar. Sinds vanaf wanneer? 2006 ben ik voor het eerst geweest. Waar? In Athene. En waarom? Hoe kwam het? Nou ja, ik ben al vanaf 2 jaar, zegt mijn moeder, dat ik helemaal gek werd als ik Brotherhood of Man, dat kent toch wel, ja. Kisses for Me. Schijn ik helemaal mijn bol te zijn. Ik was een vrij rustig kind, is later wel veranderd natuurlijk. En mijn moeder keek altijd en ik keek wel met hem mee, maar die zei, god, die heeft later gezegd, ik wou dat je nooit meer liet kijken, want dit liep totaal uit de hand. Ik was zo zenuwachtig op de dag altijd dat het Songfestival was. Ja. Als kind al. Was toch altijd ergens 1 maart? Nee, later was het... rond de jaren 80 ging ik kijken. Ja, want toen was het wanneer de klok steeds terugkwam, die zaterdagavond was het. mei. Voor mij was het mei altijd. Mei? Ja. Ik zit even te kijken. Altijd in mei? Voor mij wel. Ik ga straks de goal van... Mijn generatie weet mei, zeg maar. Okay. Ja, ja. Toen ik pas in Nederland was het maart. Want de ja, zus van is Diana veel eerder. Is, ja, dat is jarig, veel eerder. En dan is vaak, als het de laatste zaterdag van maart is, gaat de klok een uur vooruit. En dan was het vaak bij de Songfestival, want ik kijk altijd naar de puntentelling. Dus ik kijk niet aan naar al die stomme liedjes, maar dan kijk ik naar die puntentelling. Want dat vind ik wel leuk om te kijken wie wint en dan hoor je het winnend liedje. Weet je wel, dus dat kijk ik wel, maar al dat gebleven. Dat is eigenlijk het onbelangrijkste. Maar jij gaat naar 2010 dus, naar Athene. 2005 won Griekenland. Ik heb een Griekse moeder, ik ben tweetalig opgevoed. Dus dat was ook voor mij een thuiswedstrijd. Okay. Dus ik meteen vliegtuig gepakt naar Griekenland. Ik had toen nog geen persaccreditatie, maar ik hing alleen maar... Persaccreditatie? Ja, dat heb ik later allemaal gedaan. Maar pardon, dus je misbruikt de journalistiek om als een soort fan? Maar ik ben niet de enige. Ja, dat doet iedereen daar, hoor. Dat doet iedereen. Ja, maar dat komt uit de mond van iemand die de Nederlandse belastingtalen misbruikt. Die zit hier, die nodigt 2 mensen in zijn podcast uit. Jij vangt het geld, wij zitten hier voor niks. Ja. Maar jullie wilden reclame maken voor dat homofest. Nee, dat is ondertussen geen... Ik ben geen homo, volgens mij. Nee. Maar goed, ik dus naar Athene. Ik dacht dat ik gek werd. Die hele stad. Eurovisie-vlaggen. Eurovisie-banners. Sani, bel je die man ondertussen? Die op de lijst staat om gebeld te worden. Ja, welke man? Ga je zo horen. Oh mijn god, ik hou mijn hart vast. Je was bezig te vertellen dat je ging. We moeten eerst even de station call. Het is 12:15 geweest, dus je doe moet even maar zeggen... Luisteraars, het is maandag 17 mei 2021. Geluisterd naar NPO Radio 1. Het is nu 20 minuten over 12. U luistert naar een Songfestival special met de presentatoren Frank Otto en Katja Zwart. En Verder zijn Edwin Klees en Wout Prins in de studio. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer. De regieassistent is San Giorgio Blanc. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres, die lezen we niet. En u kunt ook nog niet bellen. U kunt nog niet bellen. En ik moet één ding van de Radio 1 op voorlezen, want dit vind ik erg. Niels Seelenberg. Goedenavond. Ik dacht, kom, laat ik na lange tijd eens proberen of Prim beluisterbaar is met een deskundige interessante gast. En wat bleek? De NPO debilisering en verkleutering heeft nu ook nachtradio bereikt. Dure publieke gefinancierde zendtijd en Radio 1 gaat 2 uur bakken over gebakken lucht. Nee zeg, er is verder niets aan de hand in de wereld en Nederland. Volwassen mensen die overloos kabbelen over onbenullige zeulietjes. Maar Niels Seelenberg. Heerlijk. Niels Seelenberg, je bent één van de achterlijkste mensen die ik ooit heb horen twitteren op het reageren in de Radio 1. Er zitten hier 2 verstandige, volwassen mensen die werken voor hun geld, die gewoon hebben en die een passie hebben. En ze komen over hun passie praten. En dat jij die passie niet vindt, dat vind ik prima. Maar wat het verhaal hier is, dat je 2 begeisterde mensen hoort die zeggen dat een van de belangen, want we zoeken allemaal ontspanning in ons leven. En zij vinden een uitlaatklep met iets onschuldigs als muziek. En dan noem jij dat debilisering? Is het Radio 1 heeft al de hele godganse dag allerlei achterlijk gezeuren Israël en wat er gebeurt en die Palestijnen en over de ellende in de wereld. En zij willen de passie laten horen voor iets wat mensen blij maakt. En als je dat niet snapt, dat ik erachter probeer te kopen waarom deze mensen gelukkig worden van een of ander travestiet met een oranje pak en een blauwe muts die een of ander achterlijk lied zit. Als je niet kan snappen dat je medemens probeert te bereiken wat hun blij maakt, oprecht blij. Ze doen niemand kwaad. Hij wordt vrijwilliger. Hij begeleidt Noord-Macedonië. Kan die jongen door Rotterdam laten lopen. Katja misbruikt haar journalistiek om als fan daar uit te gaan hangen. Dat is toch leuk. En als jij dat debilisering noemt, Niels Seelenberg, dan hoop ik dat je niet naar mijn programma luistert. Want ik wil geen achterlijke mensen die naar mijn programma luisteren. Ik hoop dat intelligente mensen luisteren. Maar goed, ga verder. Maar we hopen toch dat je kijkt naar het Songfestival op 18, 20 en 22 mei. Ja, maar toch doet Niels, Edwin nog even, doet Niels mij heel erg aan iemand denken. Want ik heb nu verkering, natuurlijk met Katja. Maar 8 jaar geleden dacht ik er net zo over. Ja. En ik ben wel een soort van geëvangeliseerd. En nu kijk ik ook, ik ken nu alle liedjes. En ik geef zelfs punten in een podcast voor de Telegraaf. Ik zit in een panel. Oh nou, dit vind ik een mooie ingang om dan die man te bellen. Ja, want ja, dat is zijn podcast. Ja, hangt hij al? Oké, je moet er nu allemaal je koptelefoon opzetten. Ik moest iemand bellen van jou, Frank Otten. Wie hebben gebeld en waarom? We bellen met Richard van der Krommert. Oh, wat leuk, Richard. Ja, de Songfestivaljournalist. Gooi je maar in, alsjeblieft, Paul. Van de Telegraaf. Ik weet niet of Richard al aan de telefoon hangt. Hij heeft volgens mij op lijn 4, Paul. Ja, Richard? Goeiedag, goeienacht, moet ik zeggen. Ja, hey, goedenacht, Richard. Je bent de serieuze krant De Telegraaf, ben je de journalist voor het Songfestival. Heb je allemaal goed gehoord. Oké, maar dan hoop ik dat je teringhekel hebt aan dat Songfestival, want dan kan je een goede journalist zijn. Dat ik kritisch ben, dat denk ik wel dat iedereen kan beamen. Okay. Zeker. Ja, vooral de NPO en de Avrotros. Ja, zijn de NPO en de Avrotros niet blij met je, Richard? Nou, dat is lastig te zeggen natuurlijk. Ik denk dat ze per saldo redelijk blij met me zijn, maar ze zijn niet altijd even blij. Waarom niet? Wat schreef hij dan dat ze niet blij zijn, Frank? Nou, de waarheid. Ja, maar waarom zijn ze niet blij met me? Nou ja, als journalist mag je mening zeggen, toch? Tuurlijk. Ja. En als je een inzending, wat een artiest naar het podium brengt, als je het daar niet mee eens bent, dan moet je dat als journalist kunnen schrijven. Mag ik wat vragen? Hoe lang schreef je al voor de Telegraaf? 20 jaar. Oké, over het Songfestival. Nee. Oké, maar was jij een van die azijnpissers die Ilse de Lange er bijdrage had afgekraakt? Ja, in eerste instantie wel. Ja, dus zie je, dus dat wil zeggen dat jullie journalisten geen verstand hebben. Want ik zeg, hoe die pis dicht Albert Verlinde, die had het ook afgekraakt. En toen werden ze de Common Limits door eerst Anouk en Ilse de Lange kwamen weer in de maar lift. Maar het eerste optreden bij de Wereldwijd Door, dat geluid was niet goed. Ja, maar dat het geluid niet goed is. Je moet dat optreden niet bij de Wereld. Ik was er ook nog niet. Ik heb altijd de tijd nodig om een liedje tot me te nemen. En ik dacht eerst ook, wat is dit voor nummer? En gaandeweg Dus ik snap het wel. Lees jullie de Bijbel niet, geef zult niet zo snel oordelen. Nou, dat liedje, dat liedje kwam bij De Wereld Draait Door. Ja. En mijn beste vriend noemde het stervensbegeleidingsmuziek. Dus dat was wel, de eerste mening was echt niet goed van de Common Linnets. Alleen, Ilse had gewoon een plan. En ze dacht, mensen, jullie kunnen allemaal over me heen pissen, I don't care. Ik kom met een plan naar dit songfestival. En ze heeft iedereen gewoon voor schut gezet. Want ze deden het geweldig. En een paar jaar later brengt ze gewoon de winnaar voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Richard van der Krommert, en was jij ook zo als zijn pisser dat toen Anouk mee ging doen? Want een heleboel mensen kraakten het af dat Anouk mee ging doen. Bij Anouk was ik meteen overtuigd dat ze iets geweldigs neer ging zetten. Okay. En wat ik kan je wat vertellen. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Toen Anouk mee ging doen, toen vroeg... was nog de Afro zo, ik weet niet, het waren nog geen Afro Tros. Die vroegen of ik een bemoedigende tekst wilde inspreken die ze dan op Radio 2 draaide. Dus ik als hater van het Songfestival, maar als fan van Anouk, heb toen gezegd, Anouk, zo echt iets voor de radio gedaan. Want ik was ontzettend blij, want ik vond Anouk een geweldige zangeres. Ik denk, dan gaat er eindelijk kwaliteit weer. Net zoals Abwanadi. Hoe heette die drie, de ding, dat het mislukte ding was? Shine, die groep? De toppers, dat was echt het dieptepunt, hè, Chris. Nou, Sineke was ook wel een dieptepunt. Ja, Sineke was ook een dieptepunt. Nee, Sineke was geweldig. Sorry. Ja, daar is ze. Dames en heren, luisteraars. Als we deze act met drie vrouwantjes met dikke tieten al schuddend dat podium op hadden geholpen, met kaasblokjes, tulpen, dan hadden wij dat ding volgens mij kunnen winnen. Slecht nummer, Frank. Maar even terug naar Richard, want waarom je gebeld hebben, Richard, is jij zit al... twee weken in het perscentrum van het Eurovisie Songfestival. Klopt. En jij hebt een grote favoriet dit jaar. Ik heb een enorme favoriet. Echt al toen ik in de trein... Oké, Richard, wil je me even genoegen doen? Je moet je telefoon even goed vasthouden, want we horen je slecht en het vervormt. Dus je moet even proberen om je hand goed te zetten voor een journalist. Is je geluidsoverdracht slecht. Ga je gang. Nou, het klopt inderdaad wat Frank zegt. Ik heb een hele grote favoriet. We maken alle drie deel uit van de podcast Songfestival Course. Dus alle drie hebben we ook beoordelingen moeten geven. En ik was een van de mensen die direct gecharmeerd was van de inzending van Italië. En bij elke keer dat je dat lied ziet en hoort, werd het alleen maar beter. Dus op het moment dat ik in de trein zat naar Rotterdam, anderhalve week geleden alweer, twitterde ik van eigenlijk alleen maar één land winnen. En dat is echt Italië. Dus zo'n sterk lied. Ik vond het op Sanremo al geweldig. En het is alleen maar sterker geworden de laatste dagen. Ja, maar jij vond maar het, hoe Richard... Wordt het sterker? Ja. Maar hoe wordt het, kan je me uitleggen hoe het sterker nou, wordt? Nou, Richard, we zaten naar de eerste repetitie van Italië te kijken. Dan zit je daar in zo'n grote pershal. En dan komt daar zo'n Italiaanse rockband met een paar espresso en een flinke scheut Fernet Branca dat podium op. En die zetten daar een show neer. Die jongen in een of andere zilveren broek zonder t-shirt. Die staat aan Partij Gel die camera in te kijken. En toen dacht Richard en ik, ja, dit is gewoon heerlijk. En pittige rock. Nee, het is kwaliteit. Goeie het is rock. Echt kwaliteit. Maar ik dacht dat Frankrijk de beste had. Nee, er zijn meerdere beste. Ja, maar smaken verschillen. Ja, ik heb er geen verstand van. Maar Richard, dus jij denkt dat Italië gaat winnen. Hoe staat het bij de boekmakers? Hoe staat Italië? Op dit moment nummer 1. En wie staat nummer 2? Frankrijk? Frankrijk. En 3? Malta. En Noord-Macedonië? De 3 na laatste. Daarom moeten mensen stemmen. Stem op 18 mei op Noord-Macedonië start nummer 6. Helpt u Fazil naar de finale, helpt u mij naar de finale. Maar dus even voor de duidelijkheid. Ik denk dat mijn luisteraars, want jullie snappen wel dat mijn luisteraars er niet echt geïnteresseerd zijn in. Trouwens, er zijn dan mensen die bellen. Wie belt? Kan je even de namen voorlezen? Nou, daar ga je al. Je zegt dat mensen niet geïnteresseerd zijn. Pierre Courbois, hangt aan de telefoon. Ja. Oh, oké. Okay. We gaan zodra we klaar zijn. Oh, als Pierre. Nee, dan de Pierre is belangrijker dan Richard. Richard, dank je wel voor je bijdrage. Richard, ik lees dus nooit de Telegraaf, maar ik zal om jou... zal ik dan de Telegraaf de komende dagen in print... want ik ben een Flintstone, ik lees niets met die moderne elektronica... zal ik die stomme krant van mij van je gaan kopen. Schrijf je iedere dag erin? Uiteraard. Over het Songfestival. Het Amsterdamse Nieuws ook, schrijft hij. Oh, het vindt kleins. Oké, ja. Oké, okay, Richard, als je een keertje tijd hebt, kom naar de studio. Kom je vertellen waarom je voor de achterlijke Telegraaf schreef. Goed? Een uitstekend plan. Oké, dankjewel, Richard. En veel plezier. En bedankt dat je aan de telefoon wilde komen. Doei, doei. Gooi hem maar eruit. En maar de grote Pierre Courbois, waar moeten we dan meteen in de uitzending? Ja, zeker. Wel, hè? Ja, voor grote Pierre... Dat is een leuke uitzending. De Paul gaat hem eruit gooien. Jij moet niet doen. Hangt Pierre? Ja, ik ben er. Grote Pierre, zeg op, waarom belde u in? Hallo? Oh, hij is weg. Nee. Ja, oh, hij is wel weg. Oh. Oké, bel je Pierre terug. We hebben zijn nummer, toch? Heb je mijn nummer? Oh, hij is nog aan de lijn. Pierre, hallo? Hallo, Pierre. Hè? Nou, dan gaan we in de tussentijd even Wout. Want Wout City die is hier ook naartoe komen rijden. We hadden net de Songfestival-archivaris van de Telegraaf aan de lijn. En wat jij hebt het Zwarte Prietpraat dus al vanaf het begin gevolgd. Wat voor leuke weetjes heb jij? Wat voor leuke weetjes? Prem is het meest aan het woord. Vandaag ook? Nou, ja, hè? Toch wel, hè? Ja. Ja, zit je dan met een stopwatch ernaast? Of hoe werkt dat? Nee, dat hou ik niet bij. Ik heb al een heleboel bijgehouden. En op een gegeven moment wou Prem een special doen voor technici. Toen dacht ik, nou, dan moet ik ook nog een keer al die afleveringen terugluisteren om alle technici op te schrijven. Want eerst had ik alleen de gasten. Mm-hmm. En dus heb ik het uitgebreid met de technici en de medewerkers achter de schermen. En af en toe stuur ik een updateje naar Prem. Ook wanneer Wilbert er niet is en Janus er niet is. Dus vannacht zou de 250ste van Wilbert zijn? Nee, ze hebben vorige week allebei de 250ste gehad. Ja. Maar vannacht Janus is Wilbert er niet. Maar heeft dat met het Songfestival te maken of niet? Dat vroeg ik me af dat hij dacht, oh nee, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Al die onderwerpen die dit... Ik heb de meest waardeloze onderwerpen in dit... Kijk, Wilbert is een zelfstandig eiland hierin. En ik vind het leuke... Ik vond het verschrikkelijk wat er gebeurde in China... vanaf de Falun Gong. En iedereen deed halleluja, alsof er niets aan de hand was. En nu zeggen we, blijkt dat we die Chinezen gewoon alle macht hebben gegeven en onze computers kunnen infiltreren in de jacht naar geld. En hij waarschuwde ik bij BNR 2009. En toen dacht ik, ja, dit geluid moet gehoord worden. Maar mensen vinden dat natuurlijk niet interessant. Bel Pierre opnieuw nu, Sunny. Bel Pierre opnieuw? Ja. Oké, dus als we nu weer Pierre hebben, dan gaan we hem eruit. Want Sunny moet hem eerst de lijn geven en zo. Maar daarom is Wilbert... Nee, Wilbert had een andere reden die ik niet op de radio kan vertellen. Dus daarom. De koptelefoon op, de grote Pierre. Okay, is hij er weer in? Grote Pierre, u moet niet aan allerlei knopjes drukken op uw telefoon. Nee, joh. Weet je wat het probleem is? Ik zit met een mobiele telefoon en die houdt dan tegen mijn oren. En dan drukken mijn oren op die knopjes. Ja, je hebt grote oren, Pierre. Ja. Moet je luisteren, Songfestival. Het is ongeveer vergelijkbaar met politiek. Hè? Politiek, als je naar politieke uitzending kijkt, heeft ook niets met politiek te maken. Maar het heeft toch wel iets leuks, want het is volslagen onzin eigenlijk. Dat is het Songfestival ook. Het is een verzameling kuddedieren, massahysterie, klapvee. Noem maar op, het heeft ook niets met muziek te maken. Nou, en, ik ben het niet met u eens. Laten we hem rustig eens een betoog doen en daarna kraken we hem wel. Dan komt iets heel belangrijks. Een wedstrijdelement in de kunst, dat zou ten strengste verboden moeten worden. Want er is geen één kunstenaar beter dan de andere. Er is geen één zanger beter dan de andere. En een wedstrijdelement is sport. En kunst is geen sport. Ik zeg, ik ben op de leeftijd dat ik het allereerste Songfestival gezien heb. Mm-hmm. Op de televisie in zwart-wit. En toen heb ik het een paar keer gevolgd. En ik bekijk het wel eens een keer. Sporadisch kijk ik er wel eens na. Ik was heel erg gecharmeerd door van het Nederlandse liedje Ding Dinge Dong. Dat vond ik een geweldig lied. Het zat op alle fronten heel goed in elkaar. Ja. Maar wat ik al zei. Ik ben tegen wedstrijdelementen in de kunst. Toen hij in de uitzending was, toen suggereerde iemand dat er een prijs naar Pierre Courbois vernoemd moest worden. Dat was muzikant. En toen is het precies dit wat hij zegt, heeft hij zijn hele leven gezegd. En als hij met geweldige, als muzikanten met hem speelden, ging Pierre ze altijd bedanken dat ze met hem wilden spelen. En maar vroeger, Pierre, was het een liedjeswedstrijd, hè? Is het dus nog steeds toch een liedjeswedstrijd? Het is een liedjeswedstrijd, zeker. Het is een liedjeswedstrijd. Ja, maar ik bedoel, ja, maar wat hoor. Het heeft met liedjes eigenlijk weinig te maken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld wat vorig jaar gewonnen heeft. Hè? Het liedje wat vorig jaar gewonnen heeft. 2 jaar geleden. Dat heb ik eigenlijk in zijn geheel nog nooit gehoord. Ik hoor altijd anderhalve maat. Verder wordt er nooit iets van uitgezonden. Ik heb het nog nooit helemaal gehoord. Nou, het is mag ik je onderbreken, Pierre? Want het is ondertussen bijna 1 miljard keer gestreamd. Dus ik denk dat we het hier ook hebben over een kwestie maar van smaak. Daar gaat er al iets fout. Want jullie gaan dus uit van de kwaliteit en niet van de kwantiteit. Dat is het punt. Ik bedoel... Omgekeerd. Le Pays-Bas Douce Point, dat heb ik ook al 6000 keer gehoord. En, heerlijk. Ja. Maar, Pierre, je mag zeggen wat je wil. Waterloo van ABBA is een geweldig lied. Ja, was ook heel goed. Was ook een heel goed lied. En dat ene lied van die jongen van Portugal... Was fantastisch. Was het 3 jaar geleden, geloof ik. Ik weet niet waar je... Dat 2017. 2017, die moet je beluisteren. Die van Portugal vond ik een fantastisch lied. Hij moet het hele album beluisteren, van Salvador Sobral. Geweldig. Maar dit vind ik interessant. Ik ben behoorlijk op leeftijd. Als ik het allemaal ga beluisteren... heb ik nog een keer 80 jaar nodig. Ja, maar je luistert toch zoveel naar muziek. Want dat vertelde je hier. Je hebt altijd muziek op. En het grappige vind ik... Ik zou jij niet mijn rol oefenen. Ik zou de rol van de klootzak spelen. Maar er zitten iedere keer, vind ik, altijd er twee pareltjes tussen zitten. Dus iedere keer, hoe teleurstellend het ook was... dat zie je soms twee pareltjes, die winnen niet altijd. Ik vond, hoe dat lied van Aha, dat Noorse lied. Die twee jongens. Nocturne. 5 twee jongens. Ja, twee jongens met zo'n glimmend pak. Die wonnen in de jaren 90. Twee Noorse jongens. Glimmend pak. Ja, nou, een of andere, maar dat was van die gelikte pop. Nou, kijk, mag ik even onderbreken? Ja, daar gaat hij alweer. Glimmend pak. Hebben we het hier over een zongfestival? Of gaat het om kleren? Maar het gaat om een zongfestival. Het gaat ook een beetje... Het is niet erg dat er ook een beetje gebakken lucht bij zit. Ik bedoel, u moet het ook met een knipoog zien. We hoeven niet heel serieus... Nou, dat weet ik niet of u dat doet. Nou, maar Pierre, we zijn de laatste weken zijn we heel erg geplaagd door allerlei politieke dingen. Maar ik heb er wel het Lazarus om gelachen. Wat er allemaal, dat met politiek niks. Nee, ik moet je nog wat anders vertellen. Vorig jaar, of de laatste keer, was er een Nederlander die het won. Ik weet niet eens zijn naam. En toen kwam de uitslag. En die jongen die tweede werd, daar had ik zo verschrikkelijk veel medelijden mee. Vond ik zo zielig. Ja, maar Pierre, mag ik wat zeggen? Kijk, wat wel gebeurde... Maar dat is toch niet erg? Maar Pierre, wat gebeurde? Mag ik even wat zeggen? Wat ik wel het goede vind aan dat songfestival... Kijk, op een gegeven moment was het een liedjeswedstrijd... maar dat was een beetje uit de tijd. En het is een televisie-evenement... en het is ooit begonnen door de Eurovisie... om ook gewoon te kunnen kijken, weet je, om die verbindingen te maken, al dat soort dingen. Om Europa te verbinden. Na de oorlog, hè? Ja. Dus het televisie. Europa verbinden na de oorlog. Ik ben voor de oorlog. Als iemand dat weet. Maar ik ben tegen de oorlog. Nee, hij is geboren van voor de oorlog. Ik snap het. Nee, maar wat ik wil zeggen, Pierre, en het was ingekapt. En nu hebben ze het een soort festijn gemaakt. Een feest met verkleedpartijen. En het is een vorm van televisie-entertainment geworden. Dat begrijp ik. En net zoals The Voice en Idols. Het is gewoon de voorloper van alle talentenjachten. Het is eigenlijk ook een talentenjacht. En het langstlopende tv-concept ter wereld. Ik heb principieel iets tegen talentenjacht. Ja, dat ben ik met je eens. Dat vind ik ook onzin. Totale onzin. Wat ik zeg, het wedstrijdelement in de kunst... is totale onzin. Niemand is beter dan de anderen. Dus, maar onzin is zo leuk. Ja, maar grote Pierre, we gaan u hartelijk danken... want Katja en Dinges trekken helemaal leekbliek weg... en die weten dat ik u niet... Dat valt niet mee. Maar bedankt voor het bellen. Het is ook wel leuk, maar het heeft met muziek niks te maken. Nou, daar zijn we het niet mee eens... maar daar kunnen we dadelijk nog over verder spreken. Katja, je mag erop drukken. Het is wel... ik lig in bed en ik blijf luisteren. Gezellig, dankjewel. Doei. Nee, maar drop is die onderste, ja. Ja, zie je? Alle respect voor Pierre, maar ik vind het wel interessant... Interessant, want wat we hier horen is een vooroordeel over het Songfestival. En dat is precies waarom Katja en ik hier zitten. Om juist een pleidooi te maken dat het niet is wat mensen in hun hoofd vaak hebben. Tuurlijk, je mag kijken naar een kip die wint... of een vrouw met een glitterbol op haar hoofd. Maar het is zoveel meer dan alleen die 39 of 40 nummers. Daar zit zoveel achter... Maar wat zit er daarachter? Wat is dat zoveel? Nou, het is begonnen en wat Katja al zei... in 1956 is het Songfestival opgericht... om Europa na de oorlog te kunnen verbinden door middel van muziek. Ja. Nou, en dan mag je van mening daarover verschillen... of een competitie-element daarin goed is. Ja, jammer voor die zanger uit Zweden dat hij zo zielig was. Maar ja, Nederland was in 2010 ook zielig toen ze het WK voetbal verloren. Ja. Dus dat element, dat vind ik juist wel mooi. Cliff Richard won hem niet, hij werd tweede. Hij werd tweede. En Celine Dion werd, geloof ik... Eerste met één punt verschil. Ja, dus Celine Dion. En er was nog iemand die... En ik vond dat Belgisch meisje met die blote voeten, hoe heette die? Dat jonge Belgische meisje. Sandra dat... Kien. Had geen blote voeten. Wie was die met blote voeten? Er was eentje met blote voeten. Sandy Shaw. Sandy Shaw. Ja, welk jaar? Gizzle, je hebt ook, Denemarken had ook blote voeten. Ja. Zweden, 2012 had ook blote Laureen, voeten. Euphoria. Maar welke, dus behalve ABBA, Celine Dion, welke van de winnaars hebben een grote carrière in de popmuziek gehad? Salvador Sobral, de Portugese zanger, was al bekend. Ja. Is trouwens zelf ook een songfestivalhater. Vond ik erg leuk dat hij daarvoor uitkwam. Oh. En de fans vonden dat echt verschrikkelijk. Ja. Toen verguist. Na zijn winst heeft hij dat verteld al volgens mij. Nee, tijdens. Dat zei hij gewoon dat hij er eigenlijk helemaal niet zoveel mee had. En dat vond ik echt, ik vond een verademing. Dat er iemand dat gewoon, want iedereen is best wel slijmerig op zo'n songfestival. Ja. Met die persconferentie. Oh, het is fantastisch. Dit is mijn droom. En die jongen is er zo een beetje ingerold. Zijn zus heeft dat lied geschreven. En hij zei, ja, ik heb er niet zoveel mee. En vervolgens won die. Ja. Maar hij heeft achteraf al toegegeven dat het zijn carrière wel een nog grotere lift heeft gegeven. Ja, maar behalve hem, behalve ABBA, Celine Dion, wie nog meer kan je noemen? Cliff Richard had al een... Nou, Duncan Lawrence heeft het ook een enorme... Nee, maar dat gegeven. Is nu. Je kan terugkijken. Nee, maar daar snij je wel een goed punt aan. Want het Songfestival... is voor sommige mensen ook een beetje een risico geworden, juist door dat element. Want dan ben je een grote zanger in je land en dan haal je het bijvoorbeeld niet naar de finale. Ja, dat is een vlek op je blazoen natuurlijk. Dus dat wedstrijdelement, dat maakt het ook lastig voor grote artiesten om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Hoe dat meisje van Engeland dat lied The World... hoe die Engelse popzangeres die meedeed... het gaat zo'n lied met The World. Dus dat heeft ze hit mee gehad, maar ze won het Songfestival niet. Ik kom zo op de naam. Hoeveel jaar geleden? Nou, bijvoorbeeld ook de Common Linnets. Die zijn Ilse de Lange heeft zichzelf, dat vind ik heel mooi. Zij heeft het Songfestival naar een hoger plan getild. Dat begon met Anouk in 2013. We kunnen ons allemaal nog de verentooi van Joan Franka herinneren. Sineke. Dat waren gewoon jaren waarin Nederland ook 8 jaar op rij... dat record hebben we nog steeds niet naar de finale wist te gaan. Ja. En de Avrotros heeft aan een knop gedraaid en die hebben gezegd... we gaan vanaf nu kwaliteit zoeken. Dus daarom vind ik het ook jammer dat Pierre dat zegt. Want ik vind artiesten als Anouk en Ilse en Waylon... of het je smaak is, maar dat zijn kwaliteitsartiesten... die Nederland naar het Songfestival heeft gestuurd... waardoor we ook konden winnen in één keer met kwaliteit. Ja, want jij bent van bouwjaar 75. Ja. Dus toen Ding Dong won, welke maand ben je geboren? Maart. Dus kort daarna. En ik heb dat best meegemaakt als 12-jarige. Ik vond het fantastisch. Ja, en ik zat echt elk jaar. Kun je voorstellen, dat was voor mij als fan zo'n ding. Hè? Jezus, de laatste keer dat Nederland heeft gewonnen was toen ik geboren ben. Dus de euforie. Ja, ik moet niet zo achterlijk doen, want ik boek ook een ticket naar Brazilië om te kijken naar voetbalwedstrijden. Waar je ook een vriend van mij is overleden, Djwala. We hebben in 1998 de auto gepakt. Zijn met 5 mannen gereden, 13 uur naar Marseille. Om op de Zwarte Markt kaartjes te kopen om naar Nederland, Argentinië te kijken. Maar dat is het, hè? En toen Bergkamp scoorde, deden we allemaal als een idioot. Sprongen we daar in de hete zon. Als het over voetbal gaat, dan vindt iedereen dat doodnormaal. En als ik zeg dat het over het Songfestival gaat, oh, dan kan het ineens niet. Ik snap het verschil eigenlijk niet. Ik realiseer me dat ik een snob ben. Nou ja, we hebben met voetbal ook competitie. En je hebt ook de derde en de vierde. Wat is het? Divisie waarin gevoetbald wordt. En dat vinden allemaal wel. Daar wordt tegen een bal aangetrapt. En een artiest die drie minuten... Dat is ook net zo idioot. Dat bedoel ik. Nou, maar ik vind juist... dat ga ik hier gewoon op de radio zeggen. Ik heb meer respect voor een artiest die voor 3 minuten lang... een half jaar van zijn carrière opoffert... om naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Daarvoor en een paar voetballers die eens kunnen winnen, ja. Ja, en dat is bij het Songfestival ook. Je hebt... Er blijven mensen aan de top hangen. En ja, je hebt een competitie. Dus blijven er mensen die zijn niet zo goed... Alleen die hebben ook gewoon hun leven erin gestoken. En daarom... Ja, maar Frank, kijk, ze steken hun leven erin. Maar kijk, een voetballer verdient... Kijk, wat ik jammer vind, want daarom stel ik het behalve ABBA en... Chris Celine Dion. Vind ik het toch wel jammer dat er geen artiesten... dus artiesten hebben al een naam. Maar kijk, Anouk, die had een naam, maar die is niet internationaal doorgebroken. Maar die was al internationaal bekend, hoor. Ja, maar ze is niet nog groter. Dus geen, alhoewel, ja. Nee, toen ik weet nog dat we daar waren in Kopenhagen... en dat iedereen zei, oh, jullie sturen Anouk van al die verschillende landen. Daar ben ik al jaren fan van. Ja. Dus die was al... ik durf toch wel te stellen dat Nederland... het Eurovisie Songfestival naar een hoger plan heeft getild... door met artiesten als Anouk, Niels de Lange, Wayland, nu Duncan te komen. Je ziet dat landen nu ook meer kwaliteit in gaan sturen. Wil je winnen, kun je niet meer alleen maar een baard opplakken. Je moet echt met iets origineels komen. De operazanger van Noord-Macedonië, bijvoorbeeld. De Italiaanse rockband. Dus wij zouden, Katja en ik zouden het heel fijn vinden als mensen een keer de vooroordelen die ze misschien terecht over het festival hebben, dit keer laten varen en gewoon eens gaan kijken naar een show die, het is de grootste muziekshow ter wereld. Ja. Het podium wat je te zien krijgt als je ziet wat de techniek, het is elk jaar gebruiken ze weer betere techniek, wat de omroep dit keer gaat laten zien op de televisie. Nou ja, daar kunnen een hele hoop programma's echt een puntje aan zuigen. Dat wordt een hele gave show. Dus als mensen er ook op die manier naar gaan kijken. De European Broadcast Union, de EBU, die gebruikt het ook. Want dat was toen ook om de techniek te kunnen checken. De straalverbinding. En dat wordt natuurlijk allemaal beter. En ik ben bij alles wat je zegt eens. Maar ik zit even te denken. Maar het is toch, oh ja, die Amerikanen, dat wilde ik zeggen toen je het zo net zei. Amerikanen willen nu ook een versie van het Eurovisie Songfestival gaan maken. United States Songfestival, zo. Per staat. 2022, hè, gaat het waarschijnlijk gestart worden. En een per staat. Ja. Dus Florida, en ook gewoon bij die televoting en alles. Ja. Okay, Florida, can we have your votes, please? Tennessee, can we dat... Alleen het zou wel verbindend werken in een verdeeld land. Dat is ook waar het Songfestival destijds... En dan gooi ik er meteen een statement in. Ik heb hem hier al een tijdje staan. Oh. Het Eurovisie Songfestival is iets wat verbindt. En dat doet het al sinds 1956. En ik zie op het Songfestival in één keer mensen uit Armenië en Azerbeidzjan die in de politiek niet met elkaar mogen spreken, die zitten in de delegatiebubbel van het Songfestival. Nobelprijs voor de vrede. Kijk, dankjewel. Ja, jij zegt dat echt precies. Ja, het wel een geweldig in 2012 ging die naar de EU en ik dacht meteen, hij had eigenlijk naar het Eurovisie Songfestival mogen gaan. Ja, en dat het mogen verbind, mensen een heel belachelijk Israël, idee vinden. Want maar... ook Israël doet mee. Ja. En trouwens gaat Australië dit jaar meedoen. Ja. Zij zit alleen helaas in quarantaine, dus er wordt een clip getoond. Maar, zij mogen niet uitreizen vanwege corona, vanwege de maatregelen daar. Maar zit ze in Australië in quarantaine? Ja. Ja, of in quarantaine, ze mogen niet uitreizen. Ze mogen niet naar Duitsland. Dus je naar optreden vanuit Australië. Ja, er is een clip van tevoren opgenomen. Er is opgenomen. In Australië. In Australië, maar geheel volgens de regels. En niet dat ze vals konden spelen en dat je in één keer... Dus het Songfestival, alle zang is live van de artiest die op het podium staat. Okay. Dus zij moest ook dit jaar in één take haar liedje... En als het dan niet goed klonk... Ja, jammer dan, want dat kan met een artiest op het podium ook gebeuren. Die tape krijgen we dan op 18 mei te zien. Oké, ik vind twee dingen even belachelijk. Ja. Ten eerste, we zitten al 46 minuten te praten... en er is nog geen enkel liedje behalve wat ik heb gevraagd van Vrede... waren u nog van plan om een liedje te draaien? Ja, nee, we waren van plan. Zeker. Okay. We gaan even eerst de mail voorlezen. En nog even de vaste bellers. Weet je wel, mogen die wel bellen? Want ze hebben vaak niets te zeggen. Ja, maar we zijn wel heel benieuwd wat ze over het Songfestival te vragen hebben. Ton zonder tong. John. Fleur. Tineke. Victor. Ja. Marcello. Bellen. Ik ben fan van Ton zonder tong. Ik ben de oprichter van de Ton zonder tong fanclub afdeling Koog aan de Zaan. Waarom ben je zo fan van Ton? Dat is echt een eindbaas gewoon. Nee, maar weet je wat het grappig was? Toen hij wel een tong had, toen was hij helemaal dol op die... mijn eerste referent, die Lia. Dan bel... Lia. Dankjewel. Oh, Lia. Dan zei hij altijd, en de groeten aan Lia, en zo, de whisky. Dus ik had de... En ik vond het leuke was, toen hij dus zijn tongkanker kreeg, kon hij een tijdje niet bellen, weet je. Ja. En toen zei ook zijn papa, het was zo grappig, en dan reed ik weg. En dan zegt hij altijd, ja, ik bel naar jouw programma. Maar toen had je focus, of het heette toen anders. En toen vroeg iemand, ja, hoe zit het? Was een voedingsdeskundige. Hangt Ton daar ook aan de telefoon? In die nachtprogramma's, want ik ben gek op nachtradio. Ik luister ook naar Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja. En dan liggen we in bed te luisteren. En dan zegt Ed, oh god, heb je John belt nu weer in. Bent John ook Nachtzuster? Ja, De technische man, hoe heet hij ook alweer? Oh, ja, de technische man die al En slimme Timo, die belde vaak naar BNR. Ja, ja. Dus toen zei ik, slimme Timo, je gaat vreemd. Dus ik vind het wel grappig. We moeten door, we hebben een mailtje binnengekregen van Jerry Alon. Oh, onze vaste man, ja. Ha, Prem, heel goed dat je de zendtijd aan het Songfestival wijdt. Ik heb ook een vraag aan de gelegenheidshost, aan ons dus. Men zegt wel eens dat we sinds Anouk weer serieus om de prijzen gingen meedoen. Hoeveel van het hedendaagse Songfestival succes heeft met wilskracht te maken? Ik denk heel veel. En is het iets waar we structureel harder aan moeten werken? Of is het succes simpelweg gelukt? Groet Jerry Alon. Nou, ik denk zelf zeker niet dat het met geluk te maken heeft. Nee, je komt daar met is keihard een, gewerkt. En je komt met een concept naar het Songfestival. Dat heeft Ilse Lange, denk ik, echt bewezen voor Nederland. Inderdaad, een lied gewoon in al zijn eenvoud brengen bij De Wereld Draait Door. Maar zij had in haar hoofd al een heel concept voor de staging en alles bedacht. Dus als je met een concept komt, dan scoor je goed. Als, je dat, goed als dat goed doordacht is. En dat heeft ze met Duncan ook gedaan. En dan zie je dat je gewoon het Eurovisie Songfestival kunt winnen. Je ziet wat Richard zei, Italië, Frankrijk. Die landen staan bovenaan, maar die brengen een concept naar het festival. Waar je van houdt of niet. Maar dat scoort wel. We hebben nog 11 minuten tot het nieuws. Ik heb Maurice hier op de radio. Hoi Prim, Within Temptation is zo gaaf voor het Songfestival. Zeker. Nee, wie is Within Temptation? Een rockgroep. In Nederland? Ja. Ja, fantastisch. Van hele bekende rockgroep. Zijn ze bekend geworden. Met zangeres Sharon Den Adel heet ze toch? Fantastische stem. En zo zou ik erg voor zijn als hij mee zou. Maar dan kunnen jullie zijn invloedrijke popjournalisten. Dus dat zouden jullie zo. Ja, we zitten hier in een invloedrijk programma. Daarom. Nee, programma. Luister, geen hond daar Avrotros is totaal niet geïnteresseerd in wat ik wil. Ik heb in de nachtrust. Maar niemand van de Avrotros neemt mij serieus. Ze vinden me maar een randebiel. Dus ik bedoel... Hoezo zou dat toekallen dan? Dat ze omdat ik zeg, als iets fout doet, dan zeg ik gewoon, dat is het mislukte troepprogramma of zo. Dus, en dan vinden ze het niet leuk dat ik dat zeg. Ja, de waarheid is hard. Je moet altijd een beetje politiek correct zijn. Ik zeg dat de NOS de narcistische onnozele subsidievreders zijn. Daar die alleen maar persberichten voor lezen. Dus ik zal je wat leukers vertellen. Nee, we hebben nog 10 minuten. Ja, precies. Je hebt nog een uur en 10 minuten. Nee, want er gaan weer bellers komen. En die gaan we allemaal wegdraaien en dat soort dingen. Wij voeren toch de regie van de avond. We hebben 10 minuten. We hebben 5 fragmenten gekozen van Songfestivalnummers. Ja? Waarom wordt daar gelachen? Ja, Ruben van der Meer, die presenteert Focus. Die komt niet bij van hoe gezellig dit programma is. Oh, Ruben, ik ben fan van Ruben. Ruben is heel jaloers. Hij wil ook graag zo'n programma's kunnen maken. Maar hij zit bij die stomme NTR en dan moet hij allerlei dingen... Dan moet je overstappen, Ruben. Fragmenten. We gaan een klein spelletje met je spelen. 5 fragmenten hebben we. Jij mag raden of het een songfestivalnummer is of niet. We gaan naar fragment nummer 1. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Songfestival. Heel goed. Heel veel mensen weten dit. Het is een heel bekend lied. Het is een heel oud lied, maar dit is uit jaren 50. Maar heel veel mensen weten dus niet dat dit een songfestival lied is. Ja. Wat nooit gewonnen heeft. Ja. Tweede plaats geëindigd. Mm-hmm. Is het meest gedraaide nummer ter wereld. Hè? Het gecoverd. Het is ook verschillende malen gecoverd. Het meeste wat gecoverd. Maar dit is nog... Het meest gedraaide songfestival lied. Maar het meest gedraaide en het vaak gecoverd. En ik ken dit lied. En waarom ik weet dat het songfestival is. Omdat in die tijd, dat hoorde je nog de intro's. Het is echt een compositie. Dus als ik luister, is het een compositie of niet? Oh, nou, dan gaan we eens kijken of je die wijsheid waar weet te maken. Okay. Want we hebben nog 4 fragmenten voor je. Oké, kom maar op. Luisteraars, voor een songfestival HTRF vind ik dit geweldig goed van mezelf. Oké, e-mail. Nee, dit is de Amerikaans. Dit is Frank Sinatra-achtig. Kan nooit zo'n songfestival zijn. 2009, Duitsland. Op het podium in Moskou toen ook de toppers voor Nederland er waren. Maar dit klinkt echt zoals de Frank Sinatra Been Big Amerikaans achter. Ja, maar jij bent advocaat geweest. Dit is één groot pleidooi waarom inderdaad het Songfestival aan elkaar hangt van vooroordelen. Want ook dit jaar hebben we gewoon weer zoveel verschillende soorten muziek. We hebben rap, we hebben pop, we hebben ballads. Maar je weet dat Quincy Jones... Fragment nummer drie. ...was van Frank Sinatra en deze muziek. En Quincy Jones later al die geweldige... Ja. Dit was Roger Cicero, een hele bekende Duitse... Welk jaar? 2009. Oké, het rampjaar hadden ze die stomme toppers. Nou, zie je, het zat er wel tussen. Je weet het wel allemaal. Ja, nee, dat ik lees het nieuws wel. Ik val nog een beetje bij de nieuwsjunkie. Okay. Fragment nummer 3. Je veux bien te donner, si seulement tu y crois. Ja, dit is zeker Songfestival. En ik denk jaren 70 Songfestival. Wanneer? Ook 2009. Frankrijk. Had je 2009 Kaas? Die vorige was 2007 trouwens. Oh, correct. De vorige was 2007. Ja, klopt. Dit is Patricia Kaas. Maar dit is een heel lekker lied. Het is een heel lekker lied. Ja. Moet ik toegeven, een heel lekker lied. Pierre Courbois, dit is echt een heel lekker lied. Oké, de volgende. De parels zitten er wel tussen, hoor. Oké. Maar dus deze had ik goed. Ik heb tot nu toe 1 fout. Ja. Oh, everyone's got their problems. They're something on your mind. Dit klinkt echt als zo'n Amerikaanse soul. Toen ik tiener was, jaren 70. Zo echt zo'n lekkere soulplaat. Is het wel? Ja, door deze infantiliteit zeg ik ja. Ja, Songfestival. Omdat dit is echt op dat effect. Nee. Ja, ja, je wordt steeds meer een kenner, Prim. Nee, dit is echt zo'n festival. Want denk maar, dit, je hoort, dit kon zo'n mooie soul worden, maar dan gaat hij op tempo gaan op verkrachten, ja. En ik vermoed, dit is niet uit een Engelstalig land. Dit is wel een Engelstalig land. In Australië spreken ze nog steeds Engels. Ja, 2015. Oké, dit is van Australië, ja. Slecht. Dit is jammer, jullie hadden zulke goede liedjes en nu kom je met deze bagger. Wat kan Prem winnen eigenlijk? Als hij... Een fles bruine rum. Oké, volgende. Fragment V. Die staat al klaar. Kom maar, fragment V. Ja, dit is zeker zo. Wat is hier nou een songfestival aan? Omdat het zo mislukte rock is. Dit is echt zo iemand die een rockband wil nadoen, weet je wel? Nee, zij zijn een rockband. Ja, een mislukte rockband. Nee, ze zijn echt niet mislukt. Is dit een songfestival? Welk jaar? Dit is IJsland 2019. Ja, en ze zijn als achtste geëindigd. Ja, het was een geweldige show. Die mannen hebben een zanglerares om het grunten, wat echt wel een moeilijke zangtechniek is, ja, om te leren. Maar luister even, Katja en Frank, dan ga ik jullie één ding leren als jullie ooit zo'n quizje doen. Natuurlijk moet je één liedje ertussen zetten die niet uit het songfestival is. Toch? Nee, maar dat hebben we expres gedaan. Nee, Katja, de grap is even, als je goede radio wil maken, moet je leren dat je één liedje erin zet. Dat laatste, die wilde Frank er per se in, want die zegt dat is niet... Dat is niet een songfestivalnummer. Ik zeg, ja, die gaat hij meteen raden. Ja, natuurlijk. Het is zo slechte rock. Maar edelachtbare, even. Dit is mijn allereerste live radio-uitzending. Dus ik mag... Maar Frank, even. Ja, dus ik snap wat je bedoelt. Als ik van eentje zei, dan had je eentje gezet die zo slecht is, die ergens een hit was op de hitparade. En dan zeg ik, nou, zeker songfestival. Dan zeg ik, nee Prim, dit stond er nu in de top 40. Ja. Dat zie ik er weer. Ja. Nee, ja, maar dus op die manier. Wat ik u wel mee moet geven, is we praten nu al een uur en ik vind dit het leukste, 50 minuten die er gesproken is over het Songfestival op de hele NPO Radio 1, 2, 3, 4, 5. Want mensen denken steeds, en dat vind ik heel mooi voor wat je doet, het gaat om de passie. Kijk. Passie is er. Halleluja. Ja, maar nu de vraag, want dat vind ik echt, want we hebben nog maar een paar minuten. Katja, waarom kon je dit jaar niet geaccrediteerd zijn? Want je had nog als verslaggever van Zwarte Piet kunnen gaan. Had dat eerder gezegd? Ja, nee, maar je hebt het nooit gezegd. Ik wist het niet. Had je geen medium wat je wilde sturen? Ja, ik had wel een medium, maar de Afrotros deed moeilijk. Waarom deed het zo moeilijk? Dat weet ik niet. Nou, even ter verdediging van. Ja? Ze hebben maar een bepaald aantal accreditaties die ze uit mogen geven. Dus zij moeten ook prioriteiten stellen. Dus als een of andere hobbyvereniging uit Klasina Veen aan het Songfestival mee wil doen. Ik was voor RTV Noord-Holland, was ik een radioverslaggever. Dat is toch gewoon een normaal radiostation? Ja, dat is een normaal radio. Maar je hebt ook Radio Zuid-Holland, Radio Noord-Brabant. Dus ze zullen een keuze moeten maken. Maar jouw grootste weg was via Griekenland. Ja, ik ga nu niet al die tactiek hier uitleggen. Daar heb ik geen zin in. Nee, waarom niet? Mag ik wat zeggen? Wat ik leuk vind van Frank. Frank zegt, je bent in 2009 gegaan. Ik kwam gewoon omdat hij daar met de piloot was. Ja. En hij is erin gerold. En hij zegt, ja, je hebt manier. Ja, ik ben er ook niet gerold. Nou, en wat ik dus leuk vind... Ja, weet je, ik ben niet altijd goed in die manier. Nee, maar wat ik leuk... Ik ging altijd naar het Olympisch Stadion, naar Ajax. Ja. En dan was ik voor Feyenoord en Ajax PSV. Ik was niet voor Ajax. Maar Louis van Gaal was assistenttrainer. En dan als we liepen, dan wist ik... Ze gaan dadelijk naar de bestuurskamer. En dan had je voor de pers en voor de mensen van de business. En daar kwamen de spelers. Kon ik met de spelers praten, want ik kende al die jongens. Dan wist ik dat ik op Louis van Gaal wachtte. Als hij vanuit de ene kwam om te lopen naar de bar, dan liep ik met hem, meneer van Gaal, hoe gaat het met u? En dan liep ik met Louis van Gaal mee naar binnen. De manier om je ergens in te lullen... Zo ben ik op het eerste Rode Loperfeest binnengekomen in Athene. Ja. Ik heb gewoon heel hard gebluft bij de politie die daar voor de deur stond. Ik heb een uitnodiging, maar ben hem thuis vergeten. Ja. Vervolgens kreeg ik ruzie met die agent in het Grieks. Ja. En toen denk ik... Gliepse tomonimo, zei je toen. Ja. Oh, dat zeg je toch niet. Wat is dat betekent dan? Oh, hij zegt iets heel vies. Wat is Gliepse tomonimo? Dat moet je ook vertalen. Wat zegt hij dan? Hij zegt iets heel vies. Ja, maar wat? Lik me kut, zei hij. Nou, oh, in ja, ieder geval... Is wel... Maar het is een heel lied, Bef me nou. Dus ik bedoel, dan kan je toch gewoon zeggen, Bef me. Laat nou. Het is een liedje cool... dat ze zegt, hoe is dat liedje ook alweer? Bef me lekker, hoe is dat liedje? Ja, ja, hou je bek en Bef me. Wat? Hou je bek en Bef me. Ja, dat moest je tegen die politieagent zeggen. Dingen tegen me gezegd, okay. Geloof mij, want hij okay. Vond me niet leuk meer. Okay. Toen ben ik een beetje rondjes gaan lopen en toen kwam er een bekende van mij aan. Ik zeg, heb jij uitnodiging? Ja. Hij zegt, nou, haak maar aan. Dus ja. Ik ben daar, kwam en toen zegt hij, ben je er weer? Ik zeg, ja. En nu heb ik degene bij me die de uitnodiging wel heeft. En toen ben ik naar binnen gegaan. En waarom wil de Afro... Dus de Afro Tros is een klote omroep. Omdat je Katja Zwart... Nee, als je Katja Zwart weigert om binnen te laten komen... Nee, het is geen kwestie van weigeren. Rotterdam, dan ben je een klote omroep. Je kan dat niet doen, dat meisje komt zeggen. Hier. En dan ben jij meisje. Nog... Meisje. Ja, ik weet niet hoe oud je bent. Ik ben 59. Ik ben 46. Oké, okay. Nou, je ziet er veel jonger uit. Dank je wel. Dat zeg ik ook altijd. Ja, nou. maar, je ziet echt goed uit. Dank maar wat ik wil zeggen is, daar kom je toch nog reclame maken voor dat klote festival. Altijd. Het Songfestival, daar word ik blij van. Passie. Ja, het komt uit passie. En met passie gaan we dan ook naar het journaal van 1 uur. Lieve luisteraars, we komen zo weer terug met het Eurovisie Songfestival. 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël zegt voorlopig nog niet klaar te zijn met de aanvallen op Hamas in de Gazastrook. Zolang de veiligheid voor het Israëlische volk niet is hersteld, gaan we door, zegt premier Netanyahu. Hamas op zijn beurt waarschuwde Israël dat ze nog tot veel meer in staat zijn. De politie heeft 3 verdachten opgepakt vanwege een schietincident in Amsterdam-Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen. Ook in de ruiten van een woning in de buurt zaten kogelgaten. En voor zover bekend raakte niemand gewond. De verdachten gingen er na de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend aangetroffen. Agenten hielden de 3 in een andere auto aan. Daarin bleken ook automatische wapens te liggen. De politie in India doet een oproep om doden niet meer te begraven aan de oevers van rivieren. Volgens lokale media zijn de afgelopen weken meer dan 1000 lijken uit rivieren geborgen. Het begraven van de doden aan de oevers van een rivier is traditie, maar ook noodzaak, want voor crematie hebben veel inwoners geen geld. En door de vele coronadoden zijn de oeverbegrafenissen nu een probleem. In India zijn al meer dan 270.000 coronadoden. En ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Mohamed Hamdi is opgestapt vanwege de degradatie uit de Eredivisie. Hamdi begon 2 jaar geleden als vertrouweling van de Chinese grootaandeelhouder United Fansen. Vorig seizoen was ADO al zo goed als zeker gedegradeerd. Maar doordat de competitie voortijdig werd beëindigd vanwege corona, bleef de club toen in de Eredivisie. Het weer nog. Vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Overdag ook weer buien. De zwaarste die vallen in de middag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. En tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. En ook de komende dagen wel wat regen of een bui. En met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 17 mei 2021. Het is 2 minuten over 1. Katja's in de tekst te zoeken. Ja. Welkom bij het laatste uur van de 275e aflevering van Zwarte Priet Praat. Een speciale songfestival-editie met als presentatrices, presentatoren Frank Otten en Katja Zwart. In de studio zitten er verder Wout Prins, de man die me heeft gemeld dat het de 275e aflevering is. En Edwin Kleijs, het slachtoffer van Katja Zwart, die is mee omdat hij geen keuze heeft. Ik wil graag de praatgroep oprichten. Ik heb sinds de universitaire tijd had ik de BOM. De Bond van Onderdrukte Mannen. Daar was ik voorzitter van. En in het loop der tijd, want toen was ik nog... Ik kookte, want ik woonde al samen, weet je, als student. Dat is nog niks. En ik kookte, maar dat was de jaren 80. En inmiddels ben ik... Maar kan ik niet eens meer lid zijn, want ik heb zoveel ergere onderdrukte mannen dan mij gezien. Maar jij heeft bent dit niet te partner, maken met het Eurovisie Songfestival? Ja, iemand. Jij bent niet partner van iemand die hardcore songfestival is tijdens deze 2 weken. Je wil niet weten hoe het is. Nee, ik weet ik dat je het. Ik mag echt niks meer zeggen. Heb je het kleedje, je hebt het ik kom bij je in de tuin kamperen. Ja, ja, ja. Techniek wordt gedaan door Paul Brouwer, een groot songfestival-fan. Ieder jaar zit hij inderdaad te kijken. De regieassistent is de kunstzinnige Sir Giorgio Blanc, die altijd kijkt naar het songfestival voor de kleding en al die dingen. Twitter, apenstaat ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat. De Radio 1 app kunt reageren. E-mailadres ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 e-mailadres. Die lezen we niet. En Katja, jij mag een telefoonnummer zeggen. zeggen, want alle lenen zijn dan vol. Oh wat god. Is het, ken je niet uit het hoofd? 0800... Nee, tuurlijk niet. 0800-1121. Juist. Nou, en jij wilde graag de ballers. En ik maar moet ik in, toch, voordat we naar de ballers gaan. Ja, nee, ik moet een tweet voor je voorlezen, want die is erg leuk. Laurens, pracht van een uitzending weer van op Twitter. Van Zwarte Priet praat. Songfestival special gehost door twee vaste luisteraars. En Laurens zegt, draai nog even Halleluja 2020 met onze NL-kindjes en Gali Atari. Wat is dat? Die hebben toen het Songfestival gewonnen met Halleluja. Nee, maar 2020? Nee. Hoezo 2020? Draai nog even Halleluja 2020 met onze NL-kindjes en Gali Atari. Wat was dat? Het is hier geen verzoekplaatjes aan. Nee, maar wat was dat? Vertel even, wat was dat liedje? Wanneer Halleluja heeft voor Israël toen gewonnen. Toen won Israël voor de tweede keer op rij. Dus, toen na die Conchita Wurst? Nee, 79. Ik denk dat hij het misschien het jaartal. Maar de naam die je noemt, dat is Halleluja Milk and Honey, heette die band. Oké. Okay, en die wonnen toen. En daar hebben we ook dit. Oh, Sceptische Wurst, die moet ik voorlezen. Ja, probeerde je te schuilen voor alle ESF hier bij de NPO. Zelfs Zwarte Priet praat erover. Maar gelukkig wel op een heel andere manier dan de zoveelste Pollandmaas-achtige die her en der veren in de reet. Zie je? En als Sceptische Wurst dat zegt, dat is een vrouw. Nou, en dat bedoel ik dus, Katja. Ik ga diep gebukt om die veer te nemen. Dank zeker, je wel. Maar zeker. Weet je waarom? En daarom wilde ik, Frank, toen je het zei. Want als ik die insteek zou maken, dezelfde als hoe het tot nu toe gaat, dan zouden mijn luisteraars zeggen, Prim, wat maak je me nog? Nee, dat is waar. En daarom zei ik, want toen we mailden, zei ik, ik moet de juiste insteek vinden. En jij hebt daarmee geholpen, dus dank. Maar je wilde nog wat zeggen, want Want wat ik heel interessant vind, we luisteren al vanaf het begin naar je. We kennen je geschiedenis met Suriname. Ja. Ook hoe je daarbij voelt, hoe je daarbij denkt. Jij, als man met een Surinaamse achtergrond, wat vind jij ervan dat dit jaar gewoon een lied komt met Jonoma Broccoli. Jonoma Broccoli Broccoli. Kijk, het grappige Nee, niet broccoli. Jonoma Broccoli. Jonoma Broccoli, je kan me niet breken. Kijk, ik zal je een paar dingen zeggen. Toen Shangru McCroy werd gekozen, ik zeg vaak tegen zwarte mensen. Een neef van me ergert zich aan die mensen in Suriname die altijd lopen af te geven op Nederland, maar nu wel 700 vaccins krijgen. En zeggen, en dat ondertussen maar bleven scheld tegen die witte mensen. Ik heb een probleem, Frank. Mm-hmm. Ik geloof niet de etniciteit. En ik zie geen verschil in mensen, dus ik zie mensen. En ik haat het, toen ik ook al tiener was in Suriname. Mijn beste vriendje was een neger. En dan als we samen liepen, weet je, we waren gewoon broers. En dan ineens als die grote mensen van die politieke partijen gingen op die etniciteit in, dan moest ik ineens anders zijn. Dus ik heb altijd een hekel gehad aan het verdelen van mensen op grond van hun afkomst, op grond van hun dingen. Maar in Nederland is die identiteitspolitiek helaas, weet je, is er weer en Wilders. En toen zei ik, toen Shangru McCroy werd gekozen, toen zei ik tegen een paar van die mensen die altijd klagen, ik zeg, je kan zien het Nederland van Wilders, die afgeeft op mensen, of je kan in Nederland zien dat Shangru McCroy kiest, een Amen. Zwarte jongen. Precies. En ik zeg, je kan kankeren op Nederland, die altijd bevoorrood is. Dus je kan ook kijken dat heel veel Surinaamse woorden straattaal zijn geworden. En ik zeg, dus je kan kankeren, dus als ik Nederland zie, zie ik het Nederland van Barend en van Dorp die tegen me zeggen, hey, advocaatje uit de Belder, kom hier zitten en we vinden je deskundigheid leuk en daardoor word ik deskundeloog. Ik zie het Nederland van waar de GroenLinks-leider van Marokkaanse afkomst is. Dus voor mij, en wat ik het grappige vind bij het Songfestival, de diversiteit bij het Songfestival was er altijd al heel groot. En je zag mensen van. En dus als je naar het Songfestival kijkt, de eerste negers waren er al in de jaren 70 die participeerden. De homo's. Dus ik vind het Songfestival het opperste teken van een diversiteit en een maatschappelijke acceptatie. Ik ben blij dat we in de Nederlandse politiek de eerste vrouwelijke homo-voorzitter van de Tweede Kamer hebben nu. Dus ik vind die emancipatie leuk. Dus voor mij, boeien, want weet je, het is net zo ook Anouk Eigeraam en Misha Blok, dat zijn mensen die van Koreaanse afkomst gaan. Misha zei tegen me, Prim, Anouk ook, weet je dat jij de eerste persoon met me nu nooit heeft gevraagd, waar kom je vandaan? Want er kwam ook een politica met een gekleurd kindje. Ik denk, ja, het kan je kind zijn. Ik zie geen kleur, dus voor mij is het boeien, weet je wel? Maar dat is ook waarom wij heel graag naar jou luisteren, weet je? Ja. Wij zitten hier ook tegenover elkaar. Ik zie hier ook geen kleur. Maar wat ik zo mooi vind, Katje Zwart, we zijn nu 1 uur, 8 minuten en 5 seconden bezig en Prem Radakishun heeft net op live radio gewoon een pleidooi voor het Eurovisie Songfestival gehouden. Ik zeg expres niks. Nee. Jawel. Maar wacht even voor de duidelijkheid. Ik is ook bij voetbal. Ik vind, dat iedereen het recht moet hebben. Kijk, kwallenballen, er zijn mensen die kwallenballen spelen. Ik vind er niets mee. Ik ben ooit naar de Zwarte Cross gegaan. Ik denk, wat moet ik hier? Maar ik heb gekeken en alle mensen werden... Ik denk, als je plezier hebt door te luisteren naar deze muziek... moet je het vooral doen. Het is niet mijn ding. Weet je, ook nu dus bij dat Instagram live de hele tijd dingen... ik zit ergens, hou wat compres, dat is niet mijn ding, maar dat doe ik wel mee. Weet je, wat wordt het uitgezonden met... Jij vertelde me net, toen ik gaf net een rondleiding... en toen zei Walt Prins... ja, ik heb van Femke Merel van Koten... Ja. dat filmpje, diezelfde rondleiding kregen jullie even. Ja, ik doe eraan mee. Als mensen maar... zolang je me er niets kwaads mee doet, weet je wel. Dus, en ik vind het Songfestival doet niemand kwaad. Twee homo's die met elkaar kussen, doen niemand kwaad. Dus ik snap niet waarom mensen altijd achterlijk doen... en homo van het dingen willen gooien. Allerlei. Ik denk, als ze niemand kwaad doen... Je kan liever seks met elkaar hebben dan elkaar met bommen beschoten. Je mag ook gewoon toegeven dat je eigenlijk toch het Songfestival wel heel erg leuk vindt. Nee, toch? Ik vind wat er gebeurt. De diversiteit. Ik vind wat er gebeurt. Precies. Bij het maar Songfestival, dat is wat we bedoelden: dat het veel meer is dan alleen maar die 39 of 40 liedjes. Maar ik keek ook nooit naar The Voice. Ik vind het ook. Ik kijk ook niet naar The Voice. Nee, maar goed, maar dus wat ik wil zeggen: maar een heleboel mensen, grote bevolkingsgroepen worden blij van Voice, Idols, alles. Ja, ik word er niet blij van. Dus ik kijk er niet naar. Ik kijk naar Veronica Inside. Ik vind het leuk ik word helemaal. Weet je wel, omdat het laatste programma is waar de vrijheid van meningsuiting absoluut is op de televisie. En al die andere mensen deden politiek correct. Dus dat vind ik grappig. En voor de rest, ja, ik ga je vooral je gang. Als ik kijk naar televisie tegenwoordig, en dat gebeurt, let maar op, Katja. Als je te veel informatie tot je neemt, je ziet herhalingen. Dit van Israël constant, en de Gaza. Constant. Denk ik tot 2014. Oh ja, hoe was het ook weer? Precies. Dus je hebt het zo vaak gezien. En dan komen er analisten waarvan je denkt: jongen, je weet niet waar je het over hebt. Dat vind ik het mee eens. Dus mensen, jullie krijgen op 18, 20 en 22 mei de mogelijkheid om een keer eens het journaal uit te zetten en naar iets te kijken wat verbindt. Hoe laat begint het? Om 9 uur. Om 9 uur. En wordt het op Nederland 1, 2 of 3 uitgezonden? Het wordt, zover ik weet, op Nederland 1 uitgezonden. Je kunt het ook, waar je ook ter wereld zit, op Eurovision.tv kun je het kijken. Serieus? Ja, het wordt ook... BBC, het wordt België, overal, Duitsland. Elke nationale broadcaster die... bij de EBU is aangesloten en die het uitzendt... mag het jaar daarna bijvoorbeeld ook meedoen aan het Songfestival. Waarom hebben we altijd zulke... Want kijk, mag Cornald als mens heel erg. Maar waarom hebben we zulke slechte... Want ik luister wel eens... Nou, ik speciaal voor het Songfestival, als we het opzeggen... dan ga ik naar BBC of België. Want ik vind die commentatoren daar wat scherper. Ik vind Graham Norton geweldig. Graham Norton. Dus maar dan ga ik luisteren, want dan komt de entertainment. Wil jij net een keer commentator worden? Nou, dat lijkt me geweldig. Ik wil samen met jou, Katja. Ik zei zeggen, de hel will freeze over voor dat Afrotros Primera de Kitchen. Want ze weten dat ik ga zeggen, wat een achterlijk lied. Hé, maar Cornel, dit is echt homo gepraat. Dus ik ga echt maar geloof me. Toen Paul de Leeuw in 95, ik weet niet of je dat weet, commentator was, eenmalig. Toen hebben heel veel mensen hun vaderabonnement opgezegd. Omdat hij over Israël zei... vond hij een afschuwelijk lied. En toen pretendeerde hij... Nou, niet alleen een afschuwelijk lied. Het lied heette Amen. Het was van Israël. En hij zegt, nou, de familie Binnendijk staat vast op de tafel... te dansen en er vallen broden en vissen uit de hemel. Maar ik vind het gewoon kut. En hij heeft het ik ga weg. En hij heeft de microfoon dichtgedraaid. En is gewoon de uitzending uitgelopen. Het is toch heel geweldig? Ja, dat was fantastisch. We praten er nog steeds over. Ja, maar daarom, precies. Ik zie niet. Kijk, het wordt uitgezonden door NPO 1. Ja, dat snap ik. Komen we zo. Want waarom niet Prem en Katja? Ja, gewoon, waarom doen jullie gewoon zelf geen commentaar bij het Eurovisie Songfestival? Dat niet staat jullie in de weg. Op Radio 1 gewoon. Ja, nee, maar kom op. Weet je, waarom? Er wordt al een tijd niet meer gedaan. Helco Span heeft heel lang nog, begin jaren 2000... die zit nu bij NPO Radio 5... heeft die radiocommentaar voor het Songfestival. Wordt het Songfestival toch op Radio 2 uitgezonden? Nee, niet meer. Paul, het niet wordt toch meer. Op Radio 2 uitgezonden? Nee. Niet meer. Wordt het Songfestival niet op de radio... Al jaren niet meer. Want ik weet, een keertje reed ik met mevrouw, zaterdagavond... we gingen naar Tante Hanna of zoiets... en toen hebben we op de radio naar het Songfestival geluisterd. Nou, dat is 20 jaar geleden of zo. Dat is niet meer. En ik zou hem heel graag terug willen halen op de radio. Maar wacht even, welke idiote netmanager heeft bedacht... Ja, Mag jij vertellen? Blaas het nieuw leven in. Mensen kunnen Eurovision.tv aanzetten. Dan wordt het uitgezonden zonder commentaar. Ik ben een radioband. Ja. Ik wil naar de radio luisteren. Ik wil die mensen stommig met zicht niet zien. Ik wil dat liedje horen op de radio. Ja, maar je wil Servië dit jaar wil je ook zien. Nee. Nou, dat hangt ervan af, hè? Dat hangt ervan af. Ik heb in al de muziek die ik ooit heb gehoord. Jullie zijn, ik ben van 1962. El Giro in mijn tienerjaar. Ik wist niet hoe je eruit zag. Ik weet nog, er is een liedje Take Me Down. Ik wist niet eens hoe die zanger eruit zag. Ik ben dat niet gaan zoeken. Ik dacht altijd... Maar dat is wel, je krijgt een heel andere invalshoek. Ja. Als je in radio gaat, dan heb je die vooroordelen niet. Van Servië, in de blote reet van Kroatië en weet ik veel wie. Dan gaat het lied, Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Ik dacht, dat is een grote, stevige, zwarte neger. Dat is een skinny white dude. Weet je wel, een magere, blanke Germaan. Dus kom op. Oké, we moeten bellers. Welke beller weer doen, Katja? En Katja, even... Je moet je knopje goed zetten, want als die beller... Nee, hier. Ik wil even uitleggen. Ik doe op jouw microfoon. Ja, vertel even wat terwijl ik eruit leg. Kijk, vertel even wat, je moet Frank. Frank, hoe gaat het met je? Het meisje doet eruit. Ja, nee, dit is leuker dan ik had verwacht. Ja. En ik vind het ook leuk voor mensen om te horen... dat er een keer wat anders over het Songfestival gezegd wordt. Maar ik moet ook wel voor Cornald altijd... Ja, misschien vinden mensen het niet zo smeug als een Graham Norton... maar hij neemt het in ieder geval wel serieus. Heel professioneel. Altijd heel professioneel. En ik vind het heel spannend wat er gaat gebeuren nu die andere presentator erbij komt. Ik hoor dat we naar Ton gaan. Ja, nee, maar Ton heeft nog geen lijn. Dus kijk even. Gooi lijn 3 er maar in, alsjeblieft. Hoor je de naam bij lijn 3? Katja, wie is de persoon die bij lijn 3 is? Pille. Hallo, Pille. Goedendag, Pille. Hallo. Ja, is dit Pille? Ja. Die bij de drop zit. Ja, wat wil je zeggen, Pille? Goedenacht. Ik wil heel graag mijn oma een fijne verjaardag wensen morgen. Nou, kunnen we Sieneke inzetten? Sieneke. Gefeliciteerd met je oma. Drop drukken. Juist, zo, Katja. Katja, je moet dus snel Ton drukken. Rustig. Ja, nee, maar ik word er rustig. Oké. Kan je Ton zonder tong alleen? Heeft Ton zonder tong alleen? Oké, dan moet je Ton zonder tong erin zetten. Welke lijn is dat? Tony. 3. Lijn 3. Goedenacht, Ton zonder tong. Goedemorgen, met Ton. Hey! In Rotterdam, hè? De gaststad, hè? Van dit jaar. In Rotterdam, maar dat is haven. Ja, toch? Nou ja, dat is dichtbij. Vertel, Ton. Ik hoor je niet slecht. Hoi, Prim. Is Ton zonder tong nog in jullie uitzending? Vraagt Samuel op de Radio 1 app. Ja, Samuel, hier is hij. Ton, wat wil je vragen? Hij verstaat me niet. Zeg het maar, Ton. Hallo, met Ton. Zegt u het maar. Ton hoort ons niet. Ton, hoor je ons? Nee, ik hoor je heel slecht. Oh, je hoort mij heel slecht. Misschien je volume hoger zetten, Ton? Nee, hij kan niet echt een mobiele telefoon. Ja, dan gaat het beter worden. Oké, dan gaat het beter worden. Wat wil je, Katja, ga je gang. Wat wilde je vragen, Ton? Nou, mijn vraag is... Dat Eurovisie Songfestival... Ik vind daar geen ene reet om. Oké, ik moet het even vertalen. Ik moet het even vertalen voor de mensen. Ton, je weet dat ik het even duidelijk moet zeggen. Ton, ik moet je zin vertalen voor mijn luisteraars, want je bent onverstaanbaar. Het hele Eurovisie Songfestival, daar vind ik geen reet aan. En nu komt je tweede zin. Ik ga rustig praten. Oké, praat rustig en duidelijk. Ga je gang. Oké, mijn tweede vraag is... Wat heeft Israël... Met het Eurovisie Songfestival. Mijn tweede vraag is: wat heeft Israël met het Eurovisie Songfestival te maken? Of Australië? Ik zeg gisteravond tegen Edwin, tegen mijn vriend, wedden dat of John of Ton gaat vragen waarom Israël meedoet met het Songfestival. En waarom Australië meedoet met het Songfestival? Australië, daar is het Songfestival al jaren super populair. Mm-hmm. Hele grote fanbase. Er komen natuurlijk heel veel immigranten ook uit Europa, natuurlijk in Australië. En die hebben lidmaatschap aangevraagd. Ik kijk Frank aan bij de EBU, de European Broadcasting Union. Als je lid bent van de European Broadcasting Union... mag je meedoen met het Eurovisie Songfestival. Mits je het live hebt uitgezonden. Ja, klopt. Dan mag je het jaar erop meedoen. En dat is ook precies de reden waarom Israël meedoet. En al die achterlijke Arabische landen, die zenden er niet live uit? Nee, Libanon zou meedoen in 2007, als ik me niet vergis. Is Marokko, alleen ja, dan kom Marokko je met politiek. Marokko heeft meegedaan in 1980... Kom je met de politiek kom je aan? Want omdat Israël meedoet, zijn er Arabische landen die dat niet uit willen zenden. Hey, je hebt bijvoorbeeld ook, het is toch een beetje een politiek spel. Je hebt ook wel eens dat Azerbeidzjan dan iets van Armenië, dat er ineens pauze op televisie komt. Serieus? Dus, ja, die spelletjes worden ook wel eens. Afgestraft, hè? Ja. Afgestraft. Maar dat mogen ze het jaar daarop niet meedoen, toch? Als ze dat zo doen. Ze krijgen een boete. Ja. Maar dat is nog geen antwoord op de vraag die Ton, denk ik, terecht stelt, waarom een land als Israël meedoet. En dan komen we weer van de EBU. Ook, maar dat komt ook weer met die verbinding. Waarom zouden we Europa klein houden, die muziek laten als verbinding laten werken en dan zeggen, hier stoppen de grenzen. Als een land zich daarbij aan wil sluiten en een land wordt daardoor herkenbaar voor ons op televisie, Israël brengt zijn cultuur, dan brengt dat mensen dichter bij elkaar. Dus dat is een van de redenen waarom Israël meedoet. En in Australië, vanwege tijdverschil, daar kijken ze midden in de nacht, hè? En de kijkcijfers zijn enorm. Nou, Ton, het verbindt. Jij bent de oude surpie die alleen maar zit te janken. En vind je het leuk dat het in je stad is? Ton? Hij is al weg. Is Ton weg? Ja, is van zijn stoel gevallen. Oh, is van zijn stoel gevallen. Oké, welke lijn wil je erin, Katja? Marcelo. Welke lijn is dat? Oh, kijk. Lijn 3. Ah, lijn 3, Marcelo, alsjeblieft, Paul Brouwer. Marcelo, Katja is fan van je. Ga je gang. Marcelo. Hoi, Marcelo. Paul, is er iets mis met lijn 3? Aan de hand? Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt bij Zwarte Piet praat. Ton belt ook weer terug. Oké, Ton. Marcelo, ben je er? Oké, gooi maar een andere lijn erin. Wie wil je? Ik zie Johan, Mona, Simon. Nee, maar je moet eentje waar een rode lijn een dot is. Dus eentje met de rood met de lijn. Johan op lijn? 4, sorry. Gooi Johan op lijn 4 erin, alsjeblieft, Paul. Ik doe nooit die dingen. Oké, Paul, hallo. Johan? Kun je wel. Ja, hallo. Ja, jij bent in de uitzending. Katja, ga je gang. Hi, Johan. Oké, ik geef 3 namen. Leandros, Iglesias en Mouskouri waarschijnlijk. Dat zijn 3 mensen die internationaal succes hebben gescoord dankzij het Eurovisie Festival. Kijk, heeft Julio Iglesias meegedaan? Heeft hij gewonnen? Papa is internationaal succes afgelopen. Vriend, even een vraag. Wat hoe heet hij? Johan, hè? Johan, even. Heeft Dana Mouskouri gewonnen? Ik zou het niet weten, maar ik dacht heeft het wel. Heeft Julio Iglesias gewonnen? Nee. Zeker wel. Vicky Leandros heeft wel gewonnen. Ja, Vicky Leandros heeft gewonnen. Maar Julio Iglesias en Nana Mouskouri niet. Maar dat is het leuke als je meedoet als beroemdheid. Je bent meteen weer gelijk met de anderen. Je hebt niet Nee, maar ze waren toen niet beroemd toen ze meededen. Nee, maar later, toen Bonnie Tyler meedeed, of Engelbert Humperdinck, dat weet jij volgens mij ook. Heeft Engelbert Humperdinck meegedaan? Ja, hij is als een van de laatste geëindigd. 2012 voor Engeland. Maar toen was hij al oude man. Ja. Maar dat is, ik vond het toch leuk dat hij meedeed. En Bonnie Tyler Moore, welke plaats is diegene? Ja, die is ook onderaan gebungeld. Maar dat is toch leuk? Ik vind het leuk dat het niet uitmaakt wie je bent. Want je kan gewoon de laatste plaats krijgen. Ja, maar oké. Dus dat helpt niet mee. Katja is helemaal blij met je. Oh, mensen hangen vandaag zelf op. Oh, dat vind ik ook wel leuk. Hoe zie ik er niet mee in? Heerlijk. Oké, wie wil je nu hebben erin? Marcelo, hangt hij nog? Welke lijn? 3. Lijn 3. Marcelo op lijn 3, alsjeblieft, Paul. Goedenacht, Marcelo. Katja, ga je gang. Marcelo, goedenacht. Ja, hallo. Ik heb ook iets met het Songfestival. Ja, dat, ik kan ook mooi zingen. Als je iets met Koningshuis hebt, dan... Aan Prim. Wat zei je, Marcelo? Ik heb een hele grote vraag. Ja. Aan de mensen van het programma. Ja. En ik denk dat ik dan op tijd ben. Ik wil volgend jaar Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival. Ja, ik zou even contact opnemen met de Avrotros. Daar gaan wij niet over. En koningin Maxima, gefeliciteerd. Ja, dat dacht ik nog. Ja, gefeliciteerd. Koningshuis. Maar waarom is hij nog niet eruit gegooid? Nou, ik wil toch even horen wat hij gaat zeggen. Ik ben benieuwd. Laat me nou. Ik zoek een goed moment. Ja, kun je zingen dan? Nee, dat wil je alleen doen. Ja, ik heb niks met het Koningshuis. Dag Marcelo. Leven kan niet zien. Oké, wie wil je hebben? Oh god. Je moet gewoon zeggen. Ja, ik moet even kijken, want ik heb ook geen bril op. Dus ik hoor iemand. Ja, nee. Dan Ben. Ben op lijn 3. Ben op lijn 3. Goedenacht, Ben op lijn 3. Hallo, ik ben Ben. Trouwens, Nederland heeft ook een bekende meegedaan. Dat was toen Willeke Alberti, onder andere. Ja, die heeft maar 4 punten gekregen van Oostenrijk. Willeke Alberti is, hebben we niet gewoon geëindigd, maar ze hebben wel meegedaan. Ja, ze heeft maar 4 punten gekregen van Oostenrijk. Zoiets. Ja. Ofwel ik bijvoorbeeld... Maar gaan we nou terug naar al die oude liedjes? Kijk je er vandaag, ga je dinsdag ook kijken? Ik vind de laatste tijd niet meer zo leuk. Vroeger vond ik het wel leuk. Je moet gewoon weer gaan kijken, dat is echt jammer. Wat ik bijvoorbeeld het leukste liedje vind, dat heb ik nooit wat gedaan. Maar het is een wonder, dat vind ik een van de leukste liedjes. Maar Linda Williams. Net zwart, hoe oud ben je? Dat vind ik een van de leukste dingen. Ben, maar hoe oud ben je? Ik ben 64. 64. En waarom? Je kijkt niet meer, want de muziek is waarschijnlijk. Je bent de oude lul. En dit is nog muziek voor jonge mensen. Ja, maar we, ja, het is popmuziek en je nee, bent nu iedereen van de klassie... kan kijken. Het is nee, voor maar hij is een oude man van 64. Nou, en dan moet je gewoon kunnen kijken. Nee, dat maar die kijkt toch niet naar popmuziek? Ja, dan kan hij op nou, mijn moeder is ouder dan hem, die kijkt ook graag. Je luistert ook naar. Nee, joh. Dit is, het Songfestival is gewoon voor iedereen. We moeten weg bij die vooroordelen van hokjes en dit. En zo. Dennis is toch gewoon je smaak niet meer? Punt. Jij bent gestopt bij Willeke Alberti, dat is je smaak. Maar wat ik een van de leukste liedjes heb gevonden is ook van Bakvis toen die tijd. Van Bakvis, oké. Okay. Nou, kunnen we daar... Oké, okay, Ben, dankjewel. Maar Katja, even, je moet een beetje... op. Kijk, mijn luisteraars genieten van het afkappen. Dus dat moet je niet doen midden in de... Luister, ik ben geen techniek gewend, hè. Ik heb normaal een technicus die dat lekker voor mij. Luisteraars, we komen hier. Katja wilde echt graag op die knop drukken. Nee, ik wilde alleen John wegdrukken. Ik wilde, dat is alles wat ik wilde. Nee, maar de grap is, als je iemand wegdrukt, moet je hem midden in de zin wegdrukken. En dan ga uitleggen waarom je hem wegdrukt. Dus niet doe u mee. Ik hoef niks uit te leggen, ik doe het gewoon weg. Wie wil je hebben? Oh, John. Op welke lijn? Kijk, ja. Op welke lijn? Je weet wat moet op gebeuren, drie. Paul. Nee, drie. Heb je de knop al gezet bij de dingen? Hi, John. Hey, goedemiddag. Hoi, John. Nou, dat was John. Patrick. Ik wil ze al weken doen. Ik wilde dit al weken doen. John wegdrukken. Oh, dat is toch een goede idee. Maar het enige wat ik zeg met John, je hebt die jongen niet eens de kans gegeven. Nou, en hij mag wel terugbellen. Ja, maar wel met John, sorry. Je moet hem beginnen te laten praten. Nee, nee. John die stelt echt zulke stomme vragen, die moet je meteen afkomen. Maar weet je wat het leuke daarvan is, schatje? Af en toe heeft hij een briljante vraag. En voor die ene briljante vraag hoor ik al zijn dingen af van zijn gezin. Want die briljantie die hij eens in de zon. Laat mij nou één keer John wegdrukken, hij mag terugbellen. Oké, wie wil je dan nu erin hebben? Patrick. Op lijn? 4. Oké, Patrick, goedenacht. Hey, gasten en dag Prem. Ik heb een vraagje. Het is namelijk zo, ik ben natuurlijk een jongen met een lichte verstandige beperking, maar waarom geen Eurozone festival voor zulke mensen? Is dit nou, Patrick sterker, in 2015 heeft er een groep meegedaan met voor Finland en die mensen hadden allemaal het syndroom van Down. Dus dat zegt, iedereen mag gewoon meedoen. Er hoeft geen apart festival worden gehouden voor mensen met een beperking. Iedereen is welkom. Ja, Patrick, er hebben blinden meegedaan. Dit vind ik wel, Patrick, weer een pluspunt. Want ze zeggen, ja, we gaan geen onderscheid, we gaan geen aparte dingen voor mensen. Iedereen houdt van muziek en of je nou een beperking hebt of niet. Als je kan zingen, kan je meedoen. Ja. Juist. Ook een dame in een rolstoel van Polen. Precies. Ja. Het valt me toch tegen. Deze specialisten kennen de versie dus niet. Zie linkje. Was vorig jaar in de uitzending. Ik weet niet. Dat Love Shine and Light, dingetje zult wel zeggen. Oh, in Love Shine and Light. In die alternatieve uitzending. Alternatieve versie. Toen ik hartstikke depressief was omdat het niet doorging. Ja, daar heb ik niet op gelet. Maar natuurlijk. We hebben hier toch ook nergens beweerd dat wij alles weten? Nee, ik ben geen wandelende encyclopedie. Nee, jullie zijn gewoon enthousiastelingen. Is die al eruit gegooid die bezig was? Hallo? Patrick, ja, eruit. Ja, Patrick eruit. Patrick oh, John belt terug. Johnny! Alleen heb je weer nog hebben? Mona zit daar heel lang te wachten. Lijn 2. Lijn 2, Mona, Paul. Hey, Prem. Hoi, Katja en Frank. Ja, maar wacht even. Heel goed, Mona. Luisteraars, u luistert dus naar... Sorry, ik doe het meteen. U luistert naar Zwarte Priet Praat. Een speciale songfestival-uitzending. Gepresenteerd door Frank Otten en Katja Zwart. Verder zijn in de studio Edwin Kleijs en Wout Prins. Onze jonge archivaris die alles bijhoudt van dit programma. De techniek is Paul Brouwer. De regieassistent is San Giorgio Blom. U kunt twitteren, apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. Via de Radio 1-app kunt u reageren. En het e-mailadres is... Zwarteprietpraatapenstaartpownet.tv. En u kunt bellen 0800-1121. En we gaan... hoe heet het ook alweer? Mona. Mona, ga je gang. Dankjewel, Mona, want je wist hun naam nu. Dus Katja en Frank. Hoi. En Katja hoi, is de vrouw en Frank is de homo. Hé, hey, kijk, Katja en Frank. Ja, de homo in ons midden. Laten we even praten. Nou, het zijn 4 hetero's en 1 homo, dus daarom is Laat hij de Mona homo. Laat Mona nou even praten. En het is een homofestival. Laat Mona nou even praten. Okay. Ik ben echt zo fan van het Songfestival, echt. Ik vind het echt zo... Weet je waar ik op ga stemmen? Nou? Ik ga stemmen op Toepel Girls van Griekenland. Van die van Nederlandse meisje. Van Stefania. Stefania, ja. Stefania is een Grieks meisje, maar geboren in Nederland. Ja, maar echt, hoe ze zingt, is supercool, echt geweldig. Supergirl. Ik vind het zo geweldig. Dat... Supergirl was het nummer van 2 jaar geleden, hè, Mona? Last Dance is het. Last Dance is het dit jaar. Oh, kijk. Kijk, wat krijgen we nou? Wout weet het nummer van Griekenland. Volgens mij staat ze redelijk goed in de peilingen. Ja, staat redelijk bij de boekmakers. Top 10 of richting top 10. Maar Katja. Ja. En Frank, ik wil misschien een voorstel doen. Nou, ik had ook al 2 jaar geleden een musical in mijn hoofd. Waar ik alle liedjes van Nederland meegedaan vanaf 75 wil ik in de musical schrijven. En een musical gaat eigenlijk over... Ja, Mona, ik hou niet van musicals. Ik ben de enige Eurovisie-fan die musicals echt verschrikkelijk vindt. Nee, ik ben volledig aan jouw zijde. Oh, musicals kan ik ook niet uitzetten. Ik moet zeggen, ik ben in Amerika. Ging met mijn kinderen altijd naar Disney World. Had je die musicals. En ik heb de Jersey Boys gezien in de Las Vegas. Nou, over dingen... Ja, maar we hebben het nu niet over musicals. Nee, maar dat was echt een top musical. En ik heb, ik ben naar die musical van Gloria Estefan geweest. En die vond ik zo slecht. Maar ik heb echt een paar geweldige... Maar ik vind Amerikaanse musicals... Ik ben naar die musical van André Hazes gegaan... waar Chantal Jansen toen in speelde. Ja. Die vond ik ook goed, moet ik zeggen. Maar Mona, mag ik je iets vragen? Want Griekenland doet in de tweede halve finale mee. Nou, doet in de eerste halve finale doet Noord-Macedonië mee. En een zanger Vasil, die ook echt een liedje heeft... wat mensen vergelijken met Disney, luister en daarna musical. En stem er ook op. Dat zouden we erg waarderen. Dus dat zou ik ook wel doen, denk ik. Ah, dat vind ik lief, Mona. Lieve Mona. Ja. Mag ik mijn favoriete liedjes opnoemen? Eentje van 86 van Vissel Sissel. De tweede van Willeke Alberti. Mona, we hebben niet veel tijd. Je begint al fout, want het was 86. Dank je voor je bijdrage. Sidney, je het eerst moeten afbellen en daarna zeggen... Kijk, wat je had moeten doen is midden in die zin afbellen. Wat ik zelf wil, wat is dit? Ik moet toch mijn luistercijfers moet ik aan denken. Nee, de luistercijfers, er luistert geen hond, zeg je. Ja, luisteren alleen intelligente mensen. Maar wat ik ben, jij luistert toch? En Edwin luistert en Wout luistert. Ja, wij luisteren ondanks alles, want wij vinden die tering zo leuk. Nee, maar wat ik probeer uit te leggen. Kijk, als je midden in die zin afbelt en daarna zegt... Luisteraars, we zijn hier niet zo dat u allemaal uw privé top 10 kan doen. Dat is alleen voor Even wachten met John. Luisteraars, het is 2:30 en normaal op dit tijdstip zou Wilbert Stuifberg komen en ik mailde Wilbert Kop vannacht niet. En ik mailde dat aan Frank. En ik dacht dat Frank zou zeggen... Halleluja, dan hebben we 6 minuten meer. Maar toen zei Frank nee. Nee, integendeel. Wat zei je? Nou, ik vind wat Wilbert al die tijd doet... vind ik echt heel erg goed. En we moeten constateren nu zelfs... de United Nations de mensenrechten in China... gewoon op de agenda heeft gezet. En China er absoluut niet blij mee is. Ben ik heel erg blij dat er mensen als Wilbert zijn... die gewoon die boodschap blijven herhalen. Hoe onpopulair het ook is. Je hebt hem vergruist. En Prem begint nu ook langzaam in te zien... dat die man gewoon een punt heeft. Ik heb hem vergruist, ik heb hem een podium gegeven. Nee, maar je zei ook, je ging altijd pissen. Ja, in het begin, zeg ik. Maar ik ging niet echt pissen, maar ik vond het gewoon leuk. Om het te was zeggen de humor. Dat je gaat pissen. Maar je ondertussen... Nee, maar ik ben de enige die hem op de radio op podium geeft van Tommy Beren. En jij zou toch zijn plaats innemen, want China zou ooit meedoen. Vertel. Niet meedoen, maar het Songfestival zoals ze naar Amerika gaan... zijn ze ook bezig in Azië een soortgelijke contest op te zetten. En toen hadden ze een Chinese omroep uitgenodigd... om eens mee te kijken met het Songfestival en het dan ook uit te zenden in China. Dat was in 2018 in Lissabon. Toen werkte ik als vrijwilliger bij de commentators. Dus bij Cornel Maas, Jan Smit, Graham Norton, Sanne Nielsen. Dus je kent Graham gewoon als voornaam, Graham? Nou, zo dat niet. Maar ik heb hem wel gewoon in levende lijven gezien. Maar toen was er een cabine waar dan de Chinese omroep in zat. En toen deed Ierland met een liedje mee... waarin twee mannen elkaar intiem omhelzen. Ja. En dat weigerden de Chinezen uit te zenden. En toen heeft de EBU er meteen een streep doorgetrokken. Die hebben gezegd, nou, als dat jullie instelling is... dat is niet waar het Songfestival voor staat. Wij staan voor diversiteit, inclusiviteit. Dus dank jullie wel dat jullie er waren. Maar we sluiten deze cabine af. En China kon gewoon weer met de staart tussen de benen terug naar huis. Het zijn dus homofobe, dictatoriale onderdrukkers... die Oeigoeren en Falun Gong mensen misbruiken... om onze zonnepanelen te maken. Het zijn jouw woorden, maar ik ga er wel voor een groot gedeelte Zeggen. Ik wil de zonnepanelen installeren. Nou, ik bel allerlei installateurs en in de uitzending zeggen... niet in China gemaakt. bijna niet te vinden, duurder. Ik ga naar Vereniging Eigenhuis, die heeft collectieve inkoop zonnepanelen. Mm-hmm. Wat denk je? Allemaal uit China. Ja, dus dat zou je denken. Nee, dat zou je denken, Vereniging Eigenhuis, weet je wel, hoge moraal. Maar ja, dat betekent ook niet dat we niks meer uit China mogen kopen. Maar ik vind het wel moedig dat iemand als Wilbert gewoon elke keer dat gewoon blijft herhalen dat daar iets gedaan mag worden aan de mensenrechten. Je moet geen vinger opsteken. Als iets gezegd, dank. Alleen maar intelligente mensen luisteren. Toch weer opsteker. Goed zo, Katja, je laat Prim zijn mond houden. Doe normaal, Prim, ik ben 63, vindt Nelly Ellich goed. Wat denken jullie van de naam Baggerfestival? Wouter Kalden, wat een dom voorstelt. Ik wil niet vervelend zijn, Wouter. Je moet wel iets intelligenter zijn als je dingen wil. Hoi, Samuel. Hey, Prim. Is Ton? Ja, die zegt, kan Prim niet naar de kantine verbannen worden? Frans van Kooten. Beste Prim. Katja moet jouw vervanger / opvolger worden. Ze kan jou aan. Ja, maar ze kan jullie niet aan, de domme luisteraars. Wie zegt dat? Katja Zwartpie praat gewoon. Ja, in het Songfestival wel helemaal eerlijk. Hoe vaak hoor ik presentatie zeggen 12 punten gaan naar een bepaald land. 12 punten geven kan me. Nou, dit is niet. Ik dat ook niet. Hoi, lieve mensen. Wanneer je met een goede voorbereiding een beetje concept komt, dan zul je maximaal uit je kunnen halen. Dat vertelde mijn gitaarleraar al uit Zaandam. Rien Waarts me altijd. Hoe kennen wij die? Ja, we wonen in Zaandam. Maar, Er komt nog een andere vraag trouwens bij hier via mijn telefoon binnen. Ja? Van Floris van Noorden, de beste schoenmaker van Nederland. Uit Delft. Even reclame voor vriendjes. Hij vraagt, hebben jullie nog wat meer smeuïge verhalen van achter de schermen? Want hij zit echt met gespitste oortjes te luisteren. Ik ga het niet vertellen natuurlijk. Nee, maar wat daar aan toe gaat. Snap ik. We hadden het daar straks over die accreditatie. Hè? Die heb je nodig om Ahoy binnen te komen. Ik kan dat wel allemaal vertellen. Maar als ik dat nu ga doen, dan trekken ze morgen mijn accreditatie. Maar dingen die wel kunnen, zeg maar. Leuk. Wat er in die backstage gebeurt, dat blijft vind ik heel backstage. Goed, Frank. En wil je dat meemaken, dan mag je je aanmelden als vrijwilliger. Oké, Marcel Rewek zegt, Katja, even, dit was de beste bijdrage van Sean ooit. En Johan de Wit, hi Frank en Katja, kunnen jullie Prim even afkappen als hij over wegdrukken begint? En complimenten voor deze superleuke en mooie uitzending. Wat een hartverwarmtje zootje gezelligheid onder strikte regie van eindbaas Frank. Ja. Ik vind, Laurens, deze is minder. Dat was die man die eerst blij was. Ik vind dat simpele 020 weef met die slaback erg tegenvallen. Doei, Laurens. Nou, dat vind ik nou ik kom uit 075. Je bent geboren getogen Amsterdammer, denk ik. Nee. Geboren getogen Zaans. Ik klink heel Zaans. Je weet niet hoe Zaans klinkt. Maar één smeuïg wil je... Oké, één ding kan ik vertellen wat niets met backstage of zo te maken heeft. Maar in 2014 won Conchita Wurst. Ja. Wurst. En waar heeft Europa nou eigenlijk op gestemd? Ze hebben niet alleen maar gestemd op een man verkleed in een jurk met een baard. Nee, ze hebben ook op de naam Conchita Wurst gestemd. Nou weet ik niet hoe goed mensen hun taal is, maar het woord worst. Ik snap, we begrijpen wel waar Conchita dat vandaan haalt, toch? Conchita is een Spaanse naam. Is Spaans maar worst, hè, Wurst, voor een travestiet, om die achternaam worst, dan snapt iedereen dat dat tussen de benen is wat ze heeft weggestopt. Maar de naam Conchita... Want jij zegt al, het is een Spaanse naam. Maar wat betekent Concha? Concha is zuigen, toch? Nee, het is echt... Ja, kut. Kut. Ja. Dus en als je op het Spaans iets kleiners maakt, zeg je... Ita, Pepita, Conchita. Dus heel Europa heeft gewoon op kutje worst gestemd. Dat is toch geweldig? Ik denk dat Conchita Worst zich helemaal blauw heeft gelachen. En die vraag is nooit gesteld. Ik... Hou ervan. Dat is ook het Songfestival. Ja, dat vind ik wel leuk. Katja, wie gaan we... gaan naar John. En welke lijn? Yes. Lijn 3. Lijn 3. John. Oké, kijk hoe lang John... Dit waarom draai je steeds zinnig, hoor. In plaats van het gesnurk. Oh, maar het is te vrolijk. Het staat voor een dieptepunt. Oh. Nou, laat John er maar in dan. Ja. John, heb je die ding al gezet? Ja, tuurlijk. John. Utrecht. Een tak hier, joh. Nou, dat vinden we die bijdrage voor jou meestal ook, John. Goedenacht, John. Fijn dat je belt. Ja, je doet hartstikke leuk, Katja. Oh, god. Dat is ook de reden dat Prem jou iedere keer in de reden valt. Prem mag mij in de reden vallen. Hij is de opper-Nederlander van dit programma. Het zou leuk zijn als jij bij het Songfestival het commentaar doet. Nee, Katja, dat willen we alleen samen met Prem. Katja, dit moet je niet doen. John speelt een psychologisch spelletje met je. Hij begint te slijmen. Ja, hij begint te slijmen om in die uitzending te kunnen bereiken. John, heb je geen vraag? Want daar moet je voor. Frank? Ja, wie denk je dan dat het is? Dat dacht ik al. Dat hoor ik aan hem. Dat is net zo'n kwal als die Maas, weet je wel. Welke Maas? Cornel Maas. Lieve luisteraars, we hebben John eruit gegooid. Want dit pikken we natuurlijk niet. Doe ik het zo goed, Fred? Nee, jij hebt het nu verkeerd eruit gegooid. Oh, nu doe ik het weer verkeerd. Nee, want nu had je echt met John, want hij begon... Dat was veel leuk, want nou, Frank... Zeg. Nee, weet je wat hij deed? Hij begon jou te prezen en Frank te bashen. Ja, en dat kon ook niet van. Maar dat kon nog hele leuke radio worden. Je weet toch, ik heb ooit een man die me dood wilde schieten. Heb ik hem gevraagd, hoe wilde je doen? Ga je iemand tegenhuren? Dat is topradio. Okay. Ja, misschien kan die nog een keer terugbellen. John Vriends vindt Katja nog irritanter dan Prins. Het begon heel leuk, Katja, maar nu word je inmiddels steeds meer... Okay, mevrouw Meijer. Mevrouw Meijer. Lijn 3. Oh, is het mevrouw Meijer? Goedendag, mevrouw Meijer. En de rest van de gasten. U moet even uw radio zachter zetten, mevrouw Meijer. En mag ik nog een cola, Sani, voor... Jammer genoeg. Ja, maar wilt u even naar de telefoon? Dan gaan we even naar een andere beller. Daar komen we terug. Maar u de telefoon, uw radio even zachter zetten. Want we, wacht. Ja, ik wacht wel even. Terwijl we lopen, wat me ook opvalt. Zijn er onder... Ja, als u de radio zachter hebt gezet, komt u terug in de uitzending. Dank u wel. Is uw radio al zacht? Ja, wacht even. Ja, nu horen we u. Gaat u gaan. Mevrouw Meijer. Ik hoop niet dat mevrouw Meijer gevallen is terwijl ze die radio uit willen zetten. Nee. En ik vraag me vooral af wat voor sigaretten mevrouw Meijer rookt. Ja. Nee, mevrouw Meijer is zoveel in 80, denk ik. Gewoon doorstomen. Oh, mevrouw Meijer, ze is terug. Hoe oud bent u? Hoe heb je dat gedaan, Prins? Ja, hoe oud bent u? Ik ben 81. Zie je? Dat, wat? Goed gedaan, hè? Die homo alweer met zijn vooroordelen over sigaretten heeft ze geroepen. Oh ja. Maar goed, zegt u het maar, mevrouw Meijer. Oh ja, ik luister vaak naar jouw programma, Prem. En jij kan behoorlijk luidruchtig zijn. En op je strepen staan tegenover de inbellers. Maar? En ik vind het redelijk amusant. Maar nu, hoeveel mensen heb je in de studio? Hoeveel mensen? Ik heb Katja, Frank, Woldprins en Edwin Klees. En mezelf, dus we zijn met z'n vijven. Zo, vandaar die orkaan van geluiden. Ja, nou, leuk toch? Ja, maar daarom luisteren mensen toch? Als we hier gewoon keurige radio zouden maken, zou niemand luisteren. Nee, en ik wou zeggen, mevrouw Meijer, ik vond het ook wel leuk, want dat songfestival... Mevrouw Meijer, ik wil u zeggen wat ik wel leuk vind. En dat songfestival is soms ook als een kakelend kippenhok. En ik dacht, dit programma moet een beetje lijken op dat songfestival. Dus een beetje kakelend kippenhok is ook wel leuk af en toe. Als jij maar daar bent. Maar mevrouw Meijer, heeft u een vraag over het Eurovisie Songfestival? Want we moeten door. Nee, dan de volgende beller, alsjeblieft. Nee, is oké. Okay. Het oude Songfestival is ook. Mensen bashen, joh, vieze homo's. Dat doe je gewoon al vrouwen bashen. Lijn 4. Jij zit hier net, Katja Zwart, instructies te geven dat ze mensen weg moet drukken. En als ik dat dan doe, dan begin je met zoiets flauws als homo's. Ik kan jou ook zwarte gaan noemen in deze uitzending. Ja, nu wordt het kwaliteit. Snap je? Angelo, lijn 4. Angelo. Ja, goeienacht. Goeienacht, Angelo. Ik zit al de hele nacht te luisteren naar jullie, laat maar zeggen. En ik ben er niet helemaal om zaterdag voor de buis te gaan zitten. Waarom niet, Angelo? Hij zit in de auto. Ik vermoed dat hij vrachtwagenchauffeur is. Ben je vrachtwagenchauffeur, Angelo? Ik ben een courier, maar ik ben ook klaar. Je bent een courier, ben je net klaar. Oké. En waarom twijfel je? Nou ja, omdat ik eigenlijk helemaal niks heb met dat... Waarom heb je er niks mee? Nou nee, ik heb er nooit wat mee gehad. Je hebt gewoon nooit gekeken, dus je hebt een oordeel over iets wat je nog nooit gezien hebt. Nou, ik heb dit is wel iets gekeken. Nee, dat is niet goed. We moeten hem anders paaien. Waarom is het slechte radio? Angelo, niet wegdrukken. Ik ga je wezen, niet wegdrukken. Ga je weten hoe je het gesprek voert. Hé, Angelo, heb je ooit gekeken naar het Songfestival? Ik heb wel eens gekeken, ja, want ik heb ook een tijdje in IJsland gewoond. En toen heb ik daar ook zeker weten mee gekeken. Heel populair dan. Oké, okay, was het Songfestival populair in IJsland? Ja, heel populair, ja. Oké, en waar keek je dan? In bars zitten en zo. En waar keek je dan? Waar keek je dan? Nou, ik ging gewoon naar een bar toe met de jongens. Okay. En dan gingen we daar met z'n allen kijken. En hoe keek je in Nederland? Hoe keek je dan in Nederland? Nou, in Nederland keek ik gewoon op de bank. Ja, dus niet zoals daar in IJsland. Angelo, wat ik dus kan concluderen is... als jij de IJslandse ervaring hebt... Dat je samen in een groep kijkt, dan wordt het een gezellig evenement. En als je op de bank bent, dan mis je die gezelligheid. Dus je hebt wel wat ermee. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, Katja, je had toch parties waar mensen samen met elkaar... Je hebt heel veel parties. Ja, met corona wordt een beetje lastig. Ja, maar je hebt heel veel mensen die samen met elkaar... Verschrikkelijk veel mensen die dat doen. Angelo, mag ik je nummer noteren? En dat volgend jaar, als corona er niet meer is... dan geeft Katja jou het adres van een songfestival party. Ja. En dan ga je samen met mensen... Dus dan moet je aanstaande week niet kijken. Want als je alleen kijkt, ga je er geen moer aan vinden. Ik snap wat het probleem is. Want als je eenmaal de beleving hebt gemaakt om met een groep te kijken... dan is alleen kijken ontzettend saai. Dat snap ik. Juist. Dus wat ik je wil zeggen... Dus kijk, Katja, je zou een potentiële kijker... zou je vanwege jouw vooroordelen en omdat je geen journalistieke vragen stelt... kijk, het is wel een kunst om dit programma te presenteren. Ik hoor een Angelo's stem dat er iets te halen vindt. Ja, zo ben ik ook gaan luisteren, door er een gezelschapsspel van te maken. Ja. Ja. Maar om een pleidooi dan te houden, dan stel ik een andere vraag. Wat heb je gepland op 22 mei? Nou, ik heb tot nu toe nog niks gepland op 22 mei. Dan krijgen mensen nu de mogelijkheid. We hebben een heel jaar hebben we niks te doen gehad. Helemaal geen leuke de televisieprogramma's. Nu wordt er een productie neergezet. Een van de meest technisch hoogstaande producties... met landen uit de hele wereld die hun kunstjes laten zien. Die kans krijgen we om dan op 22 mei naar een geweldige show te kijken. Maar hij wil niet eens eentje op de bank zitten. Dat is zijn probleem. Laat het trouwens blijven doorhouden. Is dit jaar is dat even niet anders. Ja, maar wat je gaat doen is als hij nu eens eentje op de bank gaat zitten... dan ga je hem verliezen. Nee, hij gaat er toch van genieten. Want dit is gewoon, dit wordt een geweldige show. Ik weet het, maar luister. Ik hoef Angelo dit jaar niet te winnen ervoor. Wat we doen is, want Angelo, ik ga je op hold zetten, want dat gaat Sunny doen. Sunny, het nummer van Angelo noteren, dan gaan we het aan Katja en Frank geven. En Angelo, dan krijg je volgend jaar een appje van ze waar er... parties worden georganiseerd om samen te kijken... en daarna bel je weer naar dit programma om te zeggen hoe het was. Ja, maar voor al de mensen die het niet erg vinden om gewoon op de bank te zitten... kan ik je echt aanraden om op 18, 20 en 22 mei... naar het Eurovisie Songfestival te kijken. Om de simpele, ook alleen al... ik loop daar nu 3 weken rond als vrijwilliger... en ik zie gewoon hoe keihard iedereen daar aan het werk is... om hier gewoon iets heel geweldigs van te maken. Het programma, maar als het waardeloos is, het waardeloos. Oké, dankjewel Angelo, waardeloos. Tot de volgende keer. Oké, fijne nacht. Doei, doei. Katja, zie je dus niet boos reageren, vragen stellen. Is Janus er al? Nee, ik leer je gewoon radio maken. Dit is Janus. Janus. Is Janus er al? Nee. Nee, dus dan welke beller weer Simon, hebben? Simon, lijn 1. Simon, lijn 1. Goedenacht, Simon. Goedenacht. Ja. Simon, goedenacht. Zeg het maar. Nou, ik bel even in omdat ik met iemand te maken had die regelmatig op het Songfestival komt. Ja, op het Songfestival komt. Hij is journalist uit Telegraaf, Code Kloet. Ja. Code Kloet. En ik had met hem te maken in de uitzending van Peer Pauwsen. Willen we dat? Bij Omroep Hilversum. Ik versta je niet. Nee, we hebben nog 14 minuten. Sorry. Ik had je lang weg moeten drukken. Toen hij al zei van wie wil je hebben? Har. Lijn 2. Kijk, je leert het. Je leert nou, rustig. Nee, hallo. Hey, Katja, hoor je? Hoi. Hi. Hoor je mij? Ja, ik hoor je prima. Vertel. Hallo, hey, op dat beeld zie je er wel leuk uit, maar je stem is heel anders. Ja, anyway, dat zeggen ze ik heb een leuk idee voor het Songfestival. Dat moet eigenlijk voor de 70-plussers, voor senioren zijn en mensen met overgewicht, obesitas festival. Dat lijkt me nou eens een keer te gek. Wat een onzin, zeg. Wat zegt hij? Wat nee, geen onzin. Dat moet een festival. Katja heet ik. Wat zegt hij? Een festival voor mensen met obesitas en 70+. Ja, daar moet een festival voor komen. Maar dan doen we toch. Laten we een televisieprogramma ervan gaan maken, Aron. Dus ik vind dit echt een Europees programma voor mensen met obesitas en bejaarden. Ja, dat hangt aan de lijn. Maar het seniorenfestival, dat noemen we het Eurovisie. Maar ga je zaterdag kijken? Euro-obesitas. Maar ga je eens kijken? Ik ga... Oké, goed. Ja, ik heb zichzelf al weggedrukt. Jij hebt hem weggedrukt. Oh, maar dit hangt Janus aan. Ja, Janus hangt. Oké, luisteren. Oké, ga jij hem aankondigen? Ga jij hem aankondigen? Ik vind jullie mogen hem aankondigen. Hier is Janus van mijn vriendje uit Rotterdam, zit je daar altijd. Nee. Jezus, dames en heren. Oh. Jongens en meisjes. Hij woont en werkt in de stad. Waar vandaag de officiële opening van het Eurovisie Songfestival plaatsgevonden heeft. Waar de in Marokko geboren Ahmed Aboutaleb, de moslim, de mensen van de hele wereld, de homo's, de dingers, de LGBT heeft ontvangen en verwelkomd. En hij vertegenwoordigt de ziel van de stad die deze week het Eurovisie Songfestival tot in Australië zal brengen. Hier is de Rotterdammer, de kunstzinnige die ooit zeker mee moet doen aan het Songfestival en het zeker gaat winnen omdat hij betere teksten heeft, betere muziek schrijft en een leuker petje heeft. Hier is, live uit Rotterdam, Johannes Janus! Hilversum, het volgende gedicht heet Godzijdank is alles live. O mensen, wat kijk ik toch uit naar die naoorlogse sfeer van verbinden. Al weken. Gezien de staat van het continent is dat ook echt een groot succes gebleken. Hilversum, ik sta hier voor u, live bij de Ahoy. En er is hier niks te zien in het donker, nog geen spoor van die McCroy. Persoonlijk kijk ik erg uit naar Open Up to Rotterdam. Is het geen geweldig thema dan? Ik denk het beste thema in 2 jaar. Ik kan niet wachten op Slovaakse volksdanssolo's op de Finse Balkanbeat. Ik sta te popelen om straks te zien hoe Jan Smit er in een pak ook slecht uitziet. Ik kan niet wachten op het intro van die Portugese griet. Of wat die Poolse travestieten noemen zingen over hun gedeeld verdriet. Of hoe de Belgen kunnen dansen en dan toch verliezen van de Fransen. En het regent altijd van die interessante trivia. De moeder van die blauwgeverfde man uit Macedonië. Die komt zelf half uit Patagonië. En waar is Australië ook alweer ligt. Dat zoekt de Mossad in Israël nog na. Maar Europa kijkt gespannen uit naar de bijdrage van de Gazastrook. Excuus, ik krijg net te horen dat die niet meedoen dit jaar. Logisch ook. Het lijkt me lastig al zat de hele dag om die kogels heen te dansen. Om dan ook nog een keer naar Rotterdam-Zuid te komen in de teringregen. Om te verliezen van de Fransen. Wat denkt je dan? En wat te denken van die vrolijke man dan uit Turkmenistan? Hij weet zelf toch ook best dat hij niet zingen kan. En hij produceert een lach en blijkbaar gaat het hem niet om het kunnen, maar dat hij heel even dansen mag. Kunnen we ook landen tot deelname verplichten? Ik ben persoonlijk best nieuwsgierig naar Saudi-Arabistans ideeën voor een stadion vol nichten. Zou er nou iemand zijn in Azerbeidzjan die kneuterig kan doen of die DJ kan? Of in godsnaam maar dansen, nu het dan nog even kan? Oh mensen, wat kijk ik toch uit naar die naoorlogse sfeer van verbinden, al weken. Gezien de staat van het continent is dat toch echt een daverend succes gebleken. Er sliep vannacht een dakloze onder het Eurovisiebord. Hij zei, zolang ik in Qatar geen stadions hoef te bouwen, komt mij eigenlijk niks tekort. Open up to Rotterdam, zei ik al wijzend op het licht. De zwerver lachte en zei schertsend, Janus, Rotterdam is al een jaar hartstikke dicht. Dit is de beste ooit van. Complimenten, altijd. Geweldig. Nog nooit zo'n groot applaus gehad, hè? Okay. Geniet ervan, jongens. Heel veel plezier. Aangeschoven is Ruben van Haften van Focus. Ja. Hi, Prem. Ruben, wat heb jij vanavond vannacht in Focus? Nou? Wij gaan het zo meteen een uur lang hebben over eten. Dus we hebben onder andere bioloog Renger Witkamp die het gaat hebben over waarom we bepaalde dingen nou zo lekker vinden. En psychiater Iris Sommer. Waarom heb je het niet over het Eurovisie Songfestival? Nou, dat we echt de hele week. Prem, ik hou van het Songfestival. Echt, ik ben groot fan. Dus ik vind het echt fantastisch dat jullie hier uitgerekend bij Prem het een uur over het, of twee uur over het Songfestival hebben gehad. Kijken. Ik ga niet hiervan, ik vind het helemaal top. Nou, heb je Ruben ooit zo blij gezien? Nee, de heer is altijd blij dat heb je een favoriet liedje dit jaar? Zwitserland. Oh ja, Zwitserland. Ja, Toen l'univers. Wouter Kalden zegt Zwarte Priet praat van 17 mei 2021, 0 points. Nee, we hebben hier een gepassioneerde songfestival-fan bij ons zitten. Zeker. Dus je krijgt zeker de ruimte. Dank je wel. Zwitserland. Zwitserland is echt mijn grote favoriet dit jaar. Want ik vind het echt een nummer wat heel erg onder je huid gaat zitten. En hij zingt het gewoon heel goed. Dus gewoon even de vraag of hij dat ook live kan. Dat weet ik niet. Maar ik heb het nog niet live gehoord. Maar, weet je door wie het lied geschreven is? Ja, door dezelfde man die Arcade heeft geschreven. Ja. Dan ben je even zijn naam kwijt. Ja, dan ben je homo? Wouter Harding. Ja, wat is dit nou? Ben je homo? Ik ben serieus. Ben je hetero of homo? Nee, ik ben geen homo. Je bent geen homo. Hoe is het toch mogelijk dat ik gewoon in een uitzending over het Songfest als de enige nicht hier aan tafel zit? Ja. Dat laat maar weer eens zien dat dat vooroordeel van Prem, ja, dat het een homofestijn is, gewoon helemaal niet klopt. Ik ga met Ruben bij Prem thuis kijken. Bij Prem thuis kijken met z'n tweeën. Dat is gewoon leuk. Aanstaande zaterdag. En dinsdag en donderdag gewoon de hele week. Ik zei gewoon op dinsdag ga ik sowieso niet kijken, want dinsdag heb ik mijn kleinkinderen. En daarna moet er vrijdag is dus de begrafenis van een vriendin van mijn dochter. Dat is interessant voor de luisteraars. En de Dwalas-crematie is zaterdag en ik moet iedere avond van 6 tot 7 ga ik dan naar zo'n samenkomst op 1,5 meter afstand. Dus dinsdag en donderdag ga ik niet kijken. En zaterdagavond ga ik, beloof ik, dat ik wel naar de telling ga kijken. Maar geloof me, ik ga mijn hele zaterdagavond. Ja, kom op, zeg. Het is leuk. Ik vind jullie schatten van mensen. Ik ben zo blij dat jullie zeggen. Ze gaan huilen gewoon. En hun missie is nu gewoon dus mislukt. Nee, het is niet mislukt. Nou, het is een begin. Die gaat echt, geloof me, die knop op die afstandsbediening, die jeukt, hoor. Ja, op 22 mei. Nou. Het is geen voetbal. 22 mei finale van de Champions League, toch? Nee, dat wordt nooit samen gedaan. Niet. De EBU doet dat nooit samen. Omdat ze weten dat het gevaarlijk is voor de kijkcijfer. Nou, dat is echt waar. Ja, je mag blijven zitten als je wil. Wat ik ook nog wel mooi vond, de open up. Hè, daar hebben we het dan over, dat thema. Hoe Nederland dat omarmd heeft. Dat vind ik ook wel heel mooi. We sturen een zanger met de Surinaamse achtergrond die ook een lied brengt wat ook met het slavernijverleden te maken heeft. En die eindigt op de laatste plaats. Dat gaan we nog zien. Maar die... Komt er eindelijk een zwarte? Ja, maar ik wil toch even verder... En Silja Robli en dingen als Rutschakot eindigt als vierde, toch? Nee, precies. Ja, maar ik wil toch even... Rut werd vierde of vijfde, toch? Volgens mij zevende. Et Silja? Vierde. Vierde. Ja. Dus kijk, als je goede zwarte niet, maar als je zwarte homo in Suriname... Nee, dit is een grapje. Ik ben groot fan. Luisteraars, even voor de duidelijkheid. Ja, ik moet even wat zeggen. Luisteraars, Frank en ik... Kijk, ik vergeet even... Ik wil niemand beledigen, want ik zit net te denken... Ik zit Frank te provoceren. Maar dadelijk zijn er natuurlijk weer andere mensen die heel gevoelig zijn en zo. Dus, maar goed. Nee, maar even terug op dat open up. Wat ik dan... Ik zit deze week dus naar de televisie te kijken. En dan zit ik naar Op 1 te kijken. En dan zie ik daar letterlijk een winnares van RuPaul's Drag Race. 2 homo's, een oud songfestival deelnemer en een vrouw het hebben over het EK voetbal. Nou, dan denk ik dat je met open up in Nederland op een hele goede weg bent. Oké. Okay, amen. Amen. Moeten we dan nu allemaal halleluja gaan zeggen? Hier wordt nu echt Conrad met die hele priet, zwarte priet praat spirit eruit, man. Je moet wel tot het einde... Nou, je moet zeggen, kijk, luisteraars. Als primaire 2 uur lang met songfestival fans een gesprek kan voeren... dan betekent het dat sommige mensen dus kennelijk... zo erg van het festijn houden... dat de een uit Berlijn, nu uit Rotterdam... de andere uit Zaandam... die eerst bij de trein zou komen... en dan zou ik er persoonlijk naar huis toe rijden... maar met de man toch maar een auto heeft genomen... en die man kan niet eens auto rijden, wat een loser. En dat de andere uit Apeldoorn... Laat zich rijden, dat is heel slim. En dat die mensen gewoon hun nacht opofferen... om hun passie te delen met u. En dan denk ik... en ik ontmoet ze allebei vannacht voor het eerst in het echt... En Katja Lenoir had ik 1 keer gesproken aan de telefoon en ze twittert, Katja Zwart. En ik zeg dan, ik ben hartstikke blij dat er nog mensen zijn... die iets liefdevols zo mooi vinden, dat ze daarvoor dit willen doen. En ik ben hartstikke blij dat er mensen zijn die daartoe bereid zijn. En daarom wil ik dus vertellen dat het liedje... Heb je hem klaarstaan? Want we hebben nog tijd. Ik ga eerst het liedje draaien, want ik wil 1 songfestival liedje draaien, luisteraars. En ik wil geen ABBA draaien. Dit liedje heeft me laten... Houdend van het Songfestival. Ik vond er een geweldige zangeres. Hier is het liedje uit 1975. Dat won het geboortejaar van Frank. Hier is Dingen Dong in het Nederlands. Mag de box leuk. Mag de box zo luid mogelijk. Is het lang geleden? Nog luider. Nog luider, nog luider. Is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomer zo. Is het lang geleden, is het lang geleden, dat ik iedere uur. Ik wil toch nog even iets zeggen. Nu nee, je hebt straks net die planeet al de Grieken mee gedeeld. Ja, maar onze uitzending. Ik wil toch nog even mensen eruit patent maken dat er een heel leuk kookboek gemaakt is. Smaak van Rotterdam. Voor chef Terry Priem. En hij heeft 39 gerechten gebaseerd op elk land wat dit jaar meedoet gemaakt. Hij is eigenaar van Gastrobar in Rotterdam. Ik vind het echt heel mooi. Het smaakt heel lekker. Ik wilde het even gezegd hebben. Ik wil nog even Sjors sturen via de Radio 1 app. Of wij Floor Jansen niet kunnen sturen. Stuur een mail naar de Avondros. Ik hoop dat ze naar je luisteren. We hebben heel veel kwaliteit in Nederland. Zeker. Absoluut. Zeker. Wil die microfoon uit, Paul? Ik wil de muziek. Ja. Zing dan mee, Prim. Nee, ik moet nog afvallen. Oké, luisteraars. Dit Zwarte Piet-programma werd gemaakt door Techniek Paul Brouwer, Sanjordje Blok, regieassistent, telefoon en verder alles aan de schermen. Hoofdredacteuren, eindredacteuren, regisseurs, redacteuren, producer, vormgever, onderzoeker, presentatoren, kortom de brein achter dit programma. Frank Otten en Katja Zwart. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Poot en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijke hoeveelheid uitkering van de top van de NPO financieren. Belastingbetalers die alle medewerkers van toekomende van uitkering blijven voorzien en de dure gebouwen faciliteiten subsidiëren en bovendien meebetalen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn er weer. Gaan naar de website van Poot voor hele leuke films en hier aan van de zender NTR met focus Wout Prins en Edwin Kleist. Hartstikke bedankt dat jullie zijn gekomen. Ik vond het ontzettend fijn. Leuk Edwin kennis met je te maken. Ruben, ga dan zorgen dat je de hele tijd al die stomme liedjes vervangt door alleen maar Songfestival liedjes deze week. Dan doe je nog wat bij Focus. Kijk, nu krijg ik toch wat je wilde dat ik met dit liedje in het prachtig liedje. Ja, het betekent, ik ben een reiziger, ik moet maar gaan en dat is mijn probleem. Lieve de Prem, mag ik dat zeggen? Ja. Ik kan nog iets toevoegen. Ja. Lieve mensen, leven de vrijheid van meningsuiting, leven Poont, leven alle artiesten die ooit hebben meegedaan aan het Songfestival, alle mensen die het Songfestival ooit mogelijk hebben gemaakt, leven de democratie, de Europese Unie, de Vredesnobelprijs voor het Eurovisie Songfestival. NPO Radio 1.